Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey. Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Frankrijk is na 43 jaar iemand veroordeeld voor een bomaanslag op een synagoge in Parijs, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Volgens de rechter is de dader een man die nu hoogleraar sociologie is in Canada. Hij heeft een Palestijnse achtergrond. De man werd een paar jaar geleden vrijgelaten bij gebrek aan bewijs, maar onlangs werd de zaak heropend. Schiphol verwacht weer topdrukte vandaag vanwege de meivakantie. Reizigers moeten rekening houden met lange rijen. Maar zo erg als vorig jaar zal het waarschijnlijk niet worden, omdat er nieuwe beveiligers zijn aangenomen. De uitgever van een Duits roddelblad heeft de familie van Michael Schumacher excuses aangeboden. Aanleiding is een nep-interview met de oud-coureur. Dat interview was gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat stond in kleine letters onderaan het artikel. De hoofdredacteur van het blad is ontslagen. Na 81 jaar is het wrak gevonden van een Japans schip waarop in de Tweede Wereldoorlog bijna 1000 krijgsgevangenen uit Australië om het leven kwamen. Het schip werd destijds geraakt door een Amerikaanse torpedo. Het wrak ligt op 4000 meter diepte ten zuidwesten van het Filipijnse eiland Luzon. Het weer, veel bewolking, af en toe zon. Tegen het einde van de ochtend eerst in het zuiden regen en later ook in de rest van het land. Het wordt vandaag 13 tot 19 graden. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Hallo, mijn naam is Guido van Veldhoven, fruitteler voor Albert Heijn. En ik wil je bedanken dat je voor beter kiest. Want door jouw keuze voor beter voor natuur en boerproducten help je mee om de CO2-uitstoot te verlagen en de biodiversiteit te vergroten. Kies daarom voor natuur en boer. Duurzamere producten van Nederlandse bodem. Bij Albert Heijn. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok, een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met 2 vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is bijna 4 minuten over 8:30. Om 9:00 komt, zoals bijna elke week, Kees Boonman over de toestand in Den Haag. Daarna praten wij met Frans Timmermans. Wat betekent het voor ons land, dat zijn Green Deal nu wordt uitgevoerd? En dan gaan we het hebben over erfenissen, want daar wordt steeds meer nagelaten. Ja, kennelijk gaat er een hele rijke generatie dood. 23 miljard euro reeds dit jaar. Nee, of per jaar ongeveer. Maar ja, wat betekent dat? Ook steeds meer ruzie. En notaris komt ons daarover vertellen. En dan krekels. De krekels, moeten die in ons voedsel komen? Het mag al wel, maar de meningen zijn verdeeld. En iemand die een krekelfarm heeft, die komt erover vertellen. En om 10:00, dan gaan we verder. Karel van het Reven, dat is een hele belangrijke intellectueel. Een hele leuke man ook. Willem Melging schreef een biografie over hem. Jij hebt hem gelezen, Pieter. Met veel enthousiasme. Ja. Het is echt een mooi boek geworden. Ja. Liedewij de Paris, die bespreekt vandaag 3 boeken van haar keuze. En we gaan ook praten met Gerbrand Bakker. Die schreef weer een fijn deel in zijn privé-domeinenreeks. Volgens mij zijn er nu al 3 verschenen. Moeder na vader. Zometeen het eerste casino in Japan. Is dat wel een goed goed idee. Terwijl het zo'n verslavingsgevoelig volkje is. Maar eerst gaan we het hebben over een zak geld van het kabinet voor Groningen. Ja, dat is natuurlijk mooi. Het is een enorme zak geld. Nog niet helemaal duidelijk of het 30 miljard wordt of dat het bij 20 miljard blijft. Hoe dan ook, veel geld. Maar waar gaat het geld eigenlijk aan besteed worden? Wie gaat erover? Wie mag het besteden? En dat is helemaal niet zo makkelijk om dat verstandig uit te geven. Dat weten onderzoeksjournalisten Belia Helbron en Daphne Dupont-Nivet van Investico. Ze deden vorig jaar onderzoek naar de discutabele besteding van wat toen nog was 1,2 miljard euro uit het Nationaal Programma Groningen. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Is dat nou veel of weinig, 20 of 30? Ik bedoel, het zijn bedragen die mij volledig boven het hoofd gaan, eerlijk gezegd. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk te zeggen. Is dat veel of weinig? Ik denk dat voor de Groningers één ding ontzettend belangrijk is. En dat is dat in de aanvraag die ze deden voor 30 miljard werd gezegd, dit is zonder de schade- en versterkingsoperatie. Dus daar willen we onbeperkte middelen voor. En zoals dus nu... dat versterken gaat gewoon gebeuren, ongeacht hoe duur het is. Ja, ze en zeiden daarover willen we gewoon... helderheid, dat moet er ongebreideld komen. De bewijslast wilden ze ook omdraaien. Dus eigenlijk wilden ze ervoor zorgen dat als we een huis hebben met een scheur, dat er vanuit moet worden gegaan dat dat door de aardbevingen komt. En zo niet, toon dat maar eens aan. In plaats van andersom, zoals het nu gaat. Want voorheen werd gezegd, je hebt misschien wel heel hard met de deur geslagen of het was gewoon een slecht huis. Ja, dan moet er eindeloos onderzoek komen. En dat duurt allemaal jaren. En dat is voor heel veel Groningers gewoon ontzettend moeizaam. Die voelen zich enorm wantrouwend benaderd. Ja. En dat is natuurlijk een doorn in het oog. En daarnaast wilden ze 30 miljard. Maar nu is hun aangeboden 20 miljard, inclusief die schade. Ja, en dat is natuurlijk een enorm verschil. En dat verschil zit niet zozeer in die 10 miljard. Maar ik denk vooral enorm in dat onderdeel van die schade en herstel. Ja, en wat eruit gaat komen, dat is nog niet helemaal duidelijk, toch? Nee, dat hangt toch nog? Of het 20 of 30 wordt uiteindelijk? Ja, dinsdag gaan Rutte en verantwoordelijk staatssecretaris Velbrief hier over een plan presenteren. Ja. Jullie waren eerder bij ons te gast, hè, over dat nationaal programma in 2018. Toen hebben jullie al uit de doeken gedaan dat het moeilijk is te bepalen waar dat geld naartoe gaat. En waarom is dat zo lastig? Bij het Nationaal Programma, dat is dus een fonds dat is opgezegd inderdaad in 2018 om Groningen, elke Groninger een goede toekomst te bieden, zijn er bepaalde doelen opgesteld. Maar wat er in de praktijk is gebeurd, is dat niet al die doelen ook echt geld hebben gekregen. En dat de bestuurders van de verschillende gemeenten meteen een verdeling hebben gemaakt van het geld. Ja. Dus waar het idee was om echt grote vergezichten te maken, hebben ze het eigenlijk meteen heel erg naar zich toe getrokken. En de consequentie daarvan was dat het heel erg ging zitten in het versterken van kadewallen, in het opknappen van dorpshuizen. Gewoon kleine concrete dingen die natuurlijk ook belangrijk zijn. Algeburgers, kan ik me nog herinneren. Klopt, dat ook. Ja. Maar wat was dat, Algeburgers? Nou, vertellen jullie het maar. Was ook een bedrijf dat wilde burgers gaan maken van algen en van uit de Wadden. En dat was dan een lokaal product. Dus het waren eetbare burgers en geen burgers die in de stad wonen. En dan had Groningen een lekker streekgerecht erbij. Ja, dus eigenlijk werd het een soort potpourri van allerlei projecten die dus geld konden krijgen uit die pot. Want goed, als je een pot geld neerzet, of het nou 1,2 miljard is, of 20 miljard of 30 miljard, dat gaat natuurlijk wel ergens naartoe. Alleen de vraag is, wat is er echt nodig voor die regio? En zijn er grote vergezichten? De visie ontbrak eigenlijk een beetje. Precies, het was een beetje hapsnap. Ja. Klinkt wat oneerbiedig, maar zo was het. En er is ook niet echt één partij of één verantwoordelijke die het totale overzicht heeft, hè? Of houdt. Of... Nee, er zijn natuurlijk verschillende spelers hierin. En naar het Rijk toe lijkt natuurlijk de regio altijd een best wel een uniform blok. We zijn het met elkaar eens. Maar als je daar een beetje op gaat inzoomen, zijn er natuurlijk enorm veel verschillende belangen. En is de regio eigenlijk ook enorm versplinterd. Waarin elke gemeente een eigen belang heeft, maar ook de provincie natuurlijk eigen plannen heeft. En op het moment dat je die een pot geld geeft, is het natuurlijk aantrekkelijk dat ze zeggen, nou, krijg jij een deel, wij een deel, dan gaan we het lekker allemaal zelf besteden. Ja, is het niet de omgekeerde wereld? Want je zou toch zeggen, eerst weten wat je gaat doen en dan kijken wat het kost en dan kijken of daar geld voor is. Ja, dat zou elk verstandig mens zeggen. Nu is er eerst een zak geld en dan gaan we daarnaast kijken wat we ermee gaan doen. Ja, nou, dat is wel de uitdaging die nu dus voor ligt met het nieuwe pot geld die dus dinsdag wordt aangekondigd. Ja, dat is echt wel heel veel meer natuurlijk. Hè? Ja, hoe gaan ze dat organiseren? Ze dat organiseren? Ja, dat is de vraag. Dat is nu nog niet duidelijk. En daar zijn behoorlijk wat lessen te leren uit het verleden. En dat je niet zomaar een subsidiepot moet optuigen, want dan gaat inderdaad projecten geld zoeken in plaats van andersom. Maar zijn er nu dan wel doelen gesteld? Ja, er zijn doelen gesteld, zeker. Gelukkig. Wat dus wel heel erg opvalt, wat Belia net al aangaf, is dat schade en versterking voor de Groningers zo ontzettend belangrijk is. En dat dat eigenlijk, dat hoorden we ook steeds in onze gesprekken vorig jaar, op het moment dat huizen nog onveilig zijn, op het moment dat mensen nog in het gevoel hebben dat ze in gevaar zijn, dan is het denken aan de toekomst gewoon nog niet heel erg. Ja, dat leeft al nog niet heel erg bij mensen. Dus dat lostrekken, dat is voor de Groningers heel belangrijk. Daarnaast heeft dus de regio ook andere doelen opgesteld. Bijvoorbeeld het aardgas vrij krijgen van alle woningen in Groningen. Nou, dat is heel concreet. Verder het verbeteren van de leefbaarheid, het verbeteren van onderwijs. Maar goed, dat moet zich nog uitwijzen, inderdaad, wat dat concreet gaat betekenen. En daarbij zijn veel lessen te leren uit het Nationaal Programma Groningen. Daar moeten ze wel samen voor gaan zitten. En gaan kijken, wat heeft de regio nou nodig, in plaats van dat elke gemeente zelf een eigen plannetje maakt. Ja, maar het klinkt toch nog, behalve dan dat aardgas vrijmaken van die woningen, wat ik ook nog wel een beetje cynisch vind in dit verband, maar goed, klinkt het toch nog best wel vaag. Klopt. Dat is het ook. Ja, er worden een aantal projecten genoemd die ook vanuit het Rijk worden georganiseerd om bijvoorbeeld analfabetisme tegen te gaan. Maar ja, het is toch wel te hopen dat als je dat wil als regio, dat je inderdaad met elkaar om tafel gaat zitten. En dat niet elke gemeente zelf gaat bedenken hoe ze het analfabetisme in hun regio weer omlaag kunnen brengen. Maar de noemer is om Groningen om vooruit te stuwen in de vaart der volkeren, om het een economisch gezonde regio te krijgen, om het een innovatieve regio te maken. Je hoort wel eens wat plannen van het moet wel de energieregio blijven, maar dan voor duurzame energie. Hoe concreet zijn die plannen inmiddels? Nou, dat is een beetje de vraag, denk ik, aan wie je dat vraagt. Enerzijds, het Nationaal Programma Groningen ging daar ook al enorm over. Die investeren heel erg in waterstof. Groningen wil graag de waterstofregio van Europa volgens mij zelfs worden. En dat uit zich dan in zowel grootschalige projecten, maar bijvoorbeeld ook in het subsidiëren van een taxibusje op waterstof. Dus dat gaat op allerlei niveaus. En dat zijn hele kleine projectjes die er ook bij komen. En dan moet het maar slagen. Dat weet je ook niet echt van tevoren of dat gaat aanslaan of dat gaat lukken. Nee, maar dan heb je in ieder geval wel een project met een idee erachter waar echt wel veel om te doen is. En over waterstof kun je natuurlijk discussiëren. Maar goed, als je daar met elkaar een plan over hebt en je kan dat aanleggen, je hebt nog die infrastructuur liggen, dan heb je in ieder geval een visie daarop. Ik kan me herinneren dat ik als jonge verslaggever naar Delfzijl werd gestuurd omdat de wethouder er het kan van het noorden van wilde maken. Daar heb ik ook verder nooit meer wat van gehoord. Het kan van het noorden? Het kan, ja. Oh. De Côte d'Azur van het noorden. Nee, ik weet het wel. Er zijn dus inderdaad op deze manier veel ver gezichten die in de media worden. Weet je, maar ik denk dan zou er niet een soort Johan Remkes-achtige figuur moeten komen. Ja, die zit er. Johan Remkes. Die zit. Die wordt de hele tijd meegenomen hier in het plan. Dus dat is. Maar gaat hij hier ook nog een rol vervullen? Nou, dat is wel de vraag. Het lijkt er wel op. Dinsdag was Rutte in Groningen om te praten met onder andere Remkes. En die lijkt zich wel te profileren hier ook binnen. Die is nu de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen om eigenlijk de organisatie een beetje uit het bestuurlijk gevecht te trekken. En het lijkt erop dat hij zich hiermee gaat bemoeien. Maar dat weet ik niet. Dat moeten we allemaal nog maar zien. Zou dat een goed idee zijn? Ik denk het wel. Hij is in ieder geval iemand die bij het Nationaal Programma Groningen werd binnengehaald als nieuwe voorzitter. Hij nam de functie over van de commissaris van de Koning, René Paas. En hij zei al meteen, het Nationaal Programma Groningen is een soort pinautomaat geworden. En we moeten eerst naar de inhoud kijken en dan naar het geld. Er zit ook een emotionele component in. Het gaat over woede en die woede moet worden afgekocht. De vraag is, kun je woede afkopen? Ja. Geef je 30 miljard? Nou ja, ik fantaseer. 50 miljard, is dan die woede weg? Is die frustratie daarmee weggenomen? Ja, dat lijkt mij niet. Ik denk dus dat vooral daarom de crux heel erg zit. En hoe gaat het Rijk om met die schadeafhandeling? En hoe gaan ze burgers ernaar benaderen? Gaat dat nog steeds met zoveel wantrouwen, zoals dat wordt ervaren door de Groningen? Of zeggen ze inderdaad, weet je, we zetten daar ongebreidelde middelen voor in. We nemen een deel van jullie zorgen hierover weg, een deel van de administratieve lasten, en we gaan het gewoon regelen. Wij zetten achteraf, maar was het niet veel goedkoper geweest als ze gewoon destijds meteen gul, genereus en toeschietelijk waren geweest? En wij weten niet de exacte rekensom, maar dat is inderdaad een hele goede vraag. Want het heeft nu tot zoveel pijn en woede geleid. Zoveel kosten, steeds een nieuw plan. Steeds dat geheen en weer tussen het Rijk en de regio. En dus de regiobestuurders onderling. Als ze meteen inderdaad ruimer waren geweest in die versterking oplossen, dan waren was het we denk veel ik heel goedkoper veel, geweest. Ja, waarschijnlijk wel. En was ons veel problemen en ellende bespaard gebleven. Pennywise, pound foolish, kortom. Ja, mooie uitspraak daarover, ja. Blijven jullie het volgen? Want jullie zitten er aardig in tot nu toe. Is dit iets wat jullie van dag tot dag blijven bijhouden? Dag tot dag weet ik niet, maar wel de grote lijnen zeker, ja. En goed, zoals we wil zeggen, helaas zijn de problemen nog niet opgelost. Dus er is zeker nog wel wat om te volgen de komende tijd. Ja, is dat we deden dit onderzoek met Jantina Russen van Dagblad van het Noorden. Dagblad van het Noorden, die volgt het uiteraard nauwgezet. En we hebben hierover af en toe nog wel eens contact. En het is een ontzettend interessant onderwerp. Maar is het makkelijk om te traceren waar dat geld blijft? Of raakt het op een gegeven moment ook gewoon een beetje uit zicht? Bij het Nationaal Programma Groningen was het enigszins makkelijk te volgen, omdat er een website was met alle projecten. Dus als je daar dan gewoon eventjes in ging duiken, dan konden we wel zelf een overzicht maken. Deze 20 of 30 miljard, wat we al zeiden, dat moet zich nog uitwijzen natuurlijk ook. Dus hoe de organisatie wordt opgezet, hoe het geld wordt verdeeld. Dus of het dan te volgen is, dat moet zich ook nog uitwijzen. Jij begon te vertellen dat ze 30 miljard hadden gevraagd, ongeacht wat het kost om de huizen te herstellen. Nu is 20 miljard geboden. Dan voel ik alweer een kiem voor nieuwe verontwaardiging. Ja, zeker. Wat Belia net ook al zei, dat is echt de crux van het verhaal. Ja. En het gevaar ligt dus ook op de loer dat het Rijk hiermee het gevoel heeft, oké, we hebben het afgekocht, hiermee moet het opgelost zijn. Maar er zit nog steeds frictie. Afgekocht klinkt al eigenlijk niet zo prettig, hè? Nee, helemaal niet. En ik denk ook wel dat Groningers hebben wel ook, die voelen zich al behoorlijk in de steek gelaten door het Rijk. En op het moment dat je dan zegt, nou ja, hier heb je een bubs geld, inclusief alle schade. Kijk, weet je wel, kijk maar wat je ermee doet. Dan lijkt het er wel een beetje op dat er ook een deel van de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven door het Rijk. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Houden het bij. Ja. Dank jullie wel, Belia Helbron en Daphne Dupont. Nivet, onderzoeksjournaliste van Investigo. Ja, onze volgende gast, Freek Vossenaar, zat geïnteresseerd te luisteren, zag ik. Ja. Goedemorgen. Dit had je allemaal niet zo gevolgd. Ja, wel. Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Nou ja, ik dacht, misschien zit je altijd met je hoofd in Japan. want daar gaan we het over hebben, Japan. Japan stemt in met de komst van het eerste casino in het land. Dat liet premier Kishida deze week weten. Vanwege strenge wetgeving zijn veel vormen van gokken nu nog illegaal. Het casino wordt onderdeel van een resort op een kunstmatig eiland in de baai van Osaka en moet in 2029 openen. Freek Vossenaar schreef het boek Kijken in de ziel van Japan. En hij is dus hier. Goedemorgen, Freek, nogmaals. Ja, de Japanse premier ziet de komst van een casino als een middel om, en nu citeer ik, de charme van Japan over de hele wereld te verspreiden. Ja, geweldige uitspraak. Dat is weer prachtig gezegd, maar charme, een casino, ik weet niet, bij charme van Japan denk ik toch aan oude tempels en kersenbloesem die naar beneden vallen. Ja, maar ze zijn ook heel pragmatisch en ze denken, al die Chinezen die we kunnen lokken en andere Aziaten in onze casino's, weet je, we zeggen dat de charme van Japan is, maar kom eerst maar hier om je geld uit te geven en daarna zien we wel hoe we hier gaan vermaken. Ja, niet iedereen denkt er dus zo over, hè? Nou ja, goed, er is zeker in Osaka is men de bevolking alweer voor de helft voor. Maar ja, gokken is wel een groot probleem in Japan ook. Hè. Dus een beetje de vraag of dit nou de lokale goklusten heel erg gaat aanwakkeren. Nou ja, waarom is er wel gekozen voor Osaka en niet Tokio? Ze zijn Osaka erg handelsminded. En Osaka heeft hele goede verbindingen met China bijvoorbeeld. Ze zeggen ook, er is sowieso een grote toeristische interesse in de regio. Kyoto is vlakbij en Osaka heeft Universal Studios en zo'n ook een pretpark. Dus in Osaka zijn ze nogal van aanpakken. Ja, en het is een onderdeel van een veel groter project, begreep ik. Vertel eens. Nou ja, zomaar een casino mocht het niet worden. Het moest een geïntegreerd resort worden. Dus het grootste conferentiecentrum van Japan komt daar. Er komen theaters in, musea. Het moet een beetje van alles wat worden. Dus het is niet zomaar een plek waar je dan alleen. Je hebt altijd een excuus om er naartoe te gaan. Er is een conferentie of iets anders. Oh, zo, ja. Dus je zegt, ik ga naar het museum en dan kan je meteen even gokken. Ik ga meteen even gokken. Nou, het is ook een beetje in Las Vegas is het ook meer geworden, hè, dan alleen maar een stelletje gokautomaten. Dan kun je ook naar een show gaan. En er is ander vertier, maar ze proberen er echt iets van te maken. Ja, ik zei al net, gokverslaving onder de bevolking, die is ook wel behoorlijk groot, toch? Ja, en dan gokken is sowieso moeilijk in Japan. Hè. Je mag gokken op de paardenraces en motorboot varen en een stukje wielrennen. De grootste gokactiviteit, als je het zo mag noemen, is dat het spelletje Pachinko. Het is een soort flipperkast, maar dan verticaal. En dan koop je kogellage balletjes, want dat zijn het. En die schiet je dan die kast in. Nou, die balletjes die stuiteren naar beneden. En als je geluk hebt, dan stuiteren die balletjes in het goede gat. En dan win je nog meer balletjes. En die kan je dan inwisselen voor iets, lipsticks. Niet voor geld? Niet voor geld, want dat mag niet. Maar er is iets op gevonden, want je wisselt die balletjes in voor lipstick of een aansteker. Ja? En die neem je dan mee buiten. Daar is dan een klein luikje met een gordijntje ervoor. En dan schuif je je aansteker naar binnen. En dan krijg je crispe verse biljetten van 10.000 yen. Toch komen wel. Terug. Maar ze hebben dat gedaan, dat ze geen geld teruggeven om die verslaving dus tegen te gaan. gegaan. Meer een hele handige manier geweest om de wet te omzeilen. Hè? Ja, je mag dan niet gokken om geld, maar als je wil gokken om een aansteker, dan mag het. En als er iemand is die jouw aansteker wil kopen voor honderden euro's, dan be my guest. Hè? Dus ze hebben het gaat wel vaker zo dat je iets mag niet, maar men vindt een weg waarop het dan ineens toch te doen ziet is. Jij bent daar natuurlijk geweest. Hoe ziet zo'n Pachinko hal eruit? Ja, dat staat helemaal grijs van de sigarettenrook. Het is een ongelofelijke herrie. Er zitten allemaal mensen helemaal in trance. Ze zitten daar die balletjes in het apparaat te schieten. Ik heb het ook eens een keer gedaan. Ja. Het was echt bizar. Kom je s'avonds van een feestje terug en je denkt, kom, waarom ben ik ook niet eens een keer? En ja, ik won dus ook een aansteker. Dus dat was hilarisch. Ja. En je rookt al lang niet meer. Nee, ik rookte lang niet meer. En ik moest ook echt zoeken, waar is dat gordijntje dan? Dit ik wil terugverkopen. Maar ja, dat ging wel goed. Je boek, hè, dat ging over het conflict van Japan tussen... In Japan tussen traditionele isolatie en moderne openheid, hè, toch? Ja. Dat sluit dit wel naadloos bij aan. Hè, ja, en het is ook wel, waar het boek ook wel over gaat, is hè, dat Japan zich wil profileren in de wereld, ook als een toeristische bestemming. En wat je zegt, hè, want dat gaat dan over Kyoto en die tempels en al die andere rijke cultuurvoorbeelden. Maar ja, waarom dan niet met een casino waar toch heel veel Aziaten de gang naartoe weten te vinden? Maar is het waar dat Japanners verslavingsgevoeliger zijn dan willekeurig welk ander volk? Ja, dat weet ik niet zeker. Het is wel zo dat het pachinko is echt heel groot. Hè. Het is geloof ik twee keer zo groot als de auto-export van Japan. Het is geloof ik 3% van het BNP. Er werken echt ook heel veel mensen in dat soort hallen. Maar die pachinko-hallen die zitten echt overal. Er zitten er duizenden in Japan. Dus het is heel laagdrempelig. Je loopt daar binnen als je op weg gaat naar huis. Nog even jezelf afreageren naar zo'n hal in. Dat leidt wel een beetje tot een soort gokverslaving. Makkelijk in ieder geval. Van dat casino kan je nog zeggen van dat je daar niet even langs gaat. Dat is meer zo, zoals mensen ook naar Las Vegas gaan. Dat doe je één keer per jaar. Of je gaat op vakantie en dan ga je er een keer heen. Dus wat dat betreft is die drempel wel iets hoger. Maar je kunt er nog steeds prima failliet gaan. Failliet gaan. En de verwachting is dat 20 miljoen Japanners per jaar daar naartoe gaan. Om hun geld op rood of zwart te zetten. Of wat ze dan ook willen. Maar is het zo dat er iets in de Japanse cultuur is waardoor ze verder gaan dan iemand anders? Waardoor ze meer alles op één vakje zouden zetten? Nou, er is op de eerste plaats is er geen rust, geen sociaal taboe op gokken. En mensen zijn ook wel denken ook van als ik niet gok, kan ik ook niet zien hoeveel geluk ik heb. Dus ik ga me afreageren. En dat zeker ook dat pachinko is echt ook wel. Men zegt het is niet een vorm van gokken, maar een vorm van recreatie. Dus het is een vorm van ontspanning. Nou ja, het is, ik weet niet of het mijn vorm van ontspanning zou zijn, maar het is je zien het te verzetten. Ja. En nou wordt casino ook wel in verband gebracht met georganiseerde misdaad. Hè? Die zal daardoor aangetrokken worden. Zit daar een kern van waarheid in? Nou, dat is zeker bij die pachinko en andere vorm van gokken is dat zeker het geval. Dit resort wordt opgezet door een grote Amerikaanse maatschappij die ook Las Vegas veel casino's beheert. Plus de Japanse financiële dienstverlening Oryx. Eigenaar ook van het Robeco, wat we nog in Rotterdam vroeger hadden. Dus dat zal wel netjes worden opgezet. Maar over dat hele gokken hangt wel een soort sfeer van het is toch een loesje business. Dus daar zal dit resort echt zijn best voor moeten doen om het heel netjes en chic en duur te maken. Nou ja, wat ze hebben gezegd is de entreegelden van de bezoekers zullen, gedeeltelijk waarschijnlijk, worden gebruikt voor initiatieven tegen gokverslaving. Ja, die entree wordt alleen door Japanners betaald. Hoe mal is dat? Je staat gelijk 60 euro in de min als je naar binnen gaat. En dat wordt dan gebruikt om mensen dus initiatieven tegen gokverslaving. Ja, en hoe ze dat geld ook gaan gebruiken is totaal onbekend. Dat is niet gevonden. Heel is het gewoon enorm gelobbyd? Nou ja, dit is al 25 jaar gaande. Dus dat initiatief, want dat casino moet worden toegelaten. Dus er is heel erg voor gelobbyd. Er is ook een vice-minister die hiervoor verantwoordelijk was. Die werd zo hard belobbyd dat hij voor corruptie 4 jaar in de bak is gegooid. Die hield zich dan bezig met de aanleg van vliegvelden waar dan een casino naast moest komen. Maar ja, er zit er nog eentje aanvraag zit er in de pijpleiding. Die is wel grappig. Die is in het Huis ten Bosch, het Holland Themapark bij Nagasaki. Ja. En dat moet nu het tweede grote casino van Japan gaan krijgen. Dus dat wordt wel heel grappig hoe je dat Holland thema en dat casino dan gaat integreren. Nou, dus dat nagebouwde Nederland wordt dan één gokpaleis? Nee. Dat komt daarnaast. Dus je kunt die combinatie wordt dan gezocht. Ja. Het is heel mal, hè, dat Holland. Ik ben er een keer geweest. En dan heb je dus allerlei gebouwen. De ene uit Amsterdam, de andere uit Utrecht en de derde uit Den Haag. En het is dan eigenlijk samen, hebben ze daar één stad van gemaakt eigenlijk. Ja, het is een vrij hilarisch park als hilarisch, je het komt. Ja. En het leuke is, de laatste keer dat ik daar was, was er een nieuwe aanwinst. Dat was het Concertgebouw uit Amsterdam. Ja. Helemaal nagebouwd. Dus je vraagt je af, ja, wat zou daar binnen dan zijn? Misschien wel ook iets dat met muziek te maken heeft. Maar over gokken gesproken, nee. Dat Concertgebouw daar in dat Huis ten Bosch themapark was neergezet door de Japanse paardenraceorganisaties. Je kon daar op de paarden gokken. En dat is grappig dat je denkt dat al die vrouwen lopen dan in de nijntjewinkel, in de kaaswinkel. En die mannen, er zaten alleen maar mannen, die zaten daar dus zwaar in het Concertgebouw op paarden te gokken. Ja, gok is dan wel zo weg in Japan. Een helemaal combinatie. Maar die gebouwen zijn dan ook weer niet op waarde groot nagebouwd, hè? Helemaal op waarde groot. Helemaal? Ja, helemaal. Ja, ik geloof dat de Domtoren is... Ik wou net zeggen, die Domtoren die was toch niet zo hoog? Nou, die is geloof ik 3 meter korter dan ding in Utrecht. Oh, maar voor nou. De rest is het identiek. Zelfs de bakstenen uit Nederland. Het is echt helemaal hetzelfde. Maar het is toch wel heel raar dat je dus de Domtoren eens slaat een hoek om en opeens heb je daar het concert gemaakt. Ja. Maar goed, dit terzijde. En daar zou dan dus een tweede casino eventueel komen. Ja. In Huis ten Bosch. In Huis ten Bosch. Weet Willem-Alexander het al, de koning? nee, ze hebben het hem ook niet gevraagd, kan ik je vertellen. Dat weet ik zeker. Ja. Goed, en je mag ook maar een aantal keren per jaar er naartoe. Dat is ook nog. Dat hebben ze ook nog. Voor Japanners, voor Japan. Ja. Ja. Maar goed, ik hoop dat jij nog een keer binnenkort naar Japan gaat. En als het klaar is, dat je dan naar het casino gaat. En dat je daar de volgende keer ons over kan vertellen. Nou, het is pas in 2029 gaat het open. Dus misschien mag ik nog een keer eerder terugkomen dan dat. Nou, ongetwijfeld. Ja. Dankjewel, Freek Vossenaar, Japankenner. Hij schreef dus het boek Kijken in de ziel van Japan. En vandaag ging het over het besluit van de Japanse regering om groen licht te geven voor het eerste casino in dat land. Na het nieuws van 9 uur zijn we bij u terug. En dan beginnen we met Kees Boman en daarna praten we met Frans Timmermans over zijn succes toch in Brussel met de Green Deal. Wat gaat het voor ons betekenen? Tot zo. NPO Radio 1. 3 teen strandlopers. Dat zijn geen hippe sandalen, maar kleine, snelle vogels. Dit is de tijd om ze te spotten tijdens een strandwandeling. Kijk, daar is er eentje. Oh nee, ik heb me vergist. Het is een tennisbal. Billendoekjes eindigen steeds vaker als afval in de natuur. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar dit groeiende milieuprobleem. Verder kleine karikieten in de venolijn. En natuurlijk de verkiezing van onze nationale bloem. Daar hebben al vele duizenden mensen gestemd op nationalebloem.nl. En jouw stem moet er ook nog bij. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor een occasion met goede nachtrustgarantie naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Vanavond in Kassa. De overheid raadt iedereen aan om een noodpakket in huis te hebben. Commerciële bedrijven ruiken geld en bieden ze nu ook aan voor honderden euro's. Maar heb je daar echt iets aan? De noodpakkettentest. Je ziet hem vanavond in Kassa. 7:15, NPO 2. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Erop uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf €6.

Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals elke zaterdag onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Verder gaan we het hebben met eurocommissaris Frans Timmermans over zijn Green Deal. Die gaat uitgevoerd worden. Daarna horrorverhalen over de verdeling van de erfenis. En tegen tienen een nieuwe lood aan de veehouderij Krekels voor de voedselindustrie. Maar we beginnen dus met de politiek. Ja, Kees, waren er nog dingen die je van tevoren even kwijt wou? Ja, toch wel even. Natuurlijk de kwestie Dennis Wiersma, de minister van het primair onderwijs. Dat is toch wel een bijzondere zaak. Want je zou, wanneer er sprake is, zoals de Telegraaf daar vrijdag mee opende, van overschrijdend gedrag... op je eigen departement en blijkbaar nu ook eerder bij het departement van Sociale Zaken. Van hoe lang is dat al bekend? De premier die wilde gisteren in zijn persconferentie daar niets over kwijt. Hoe lang hij het al wist, maar tussen de regels door blijkt dan toch wel dat het al een tijdje speelt. Want hij is een driftkikker, dat is de hele korte versie van het verhaal. Ja, dat blijkt. Daar zijn mensen door ziek geworden. Daardoor zijn mensen blijkbaar opgestapt. En dat is in deze tijd vrij ernstig. En de tactiek, zou ik bijna zeggen, of strategie, dat klinkt iets netter. De strategie die gehanteerd is, is dit loopt al een tijdje. Hoe gaan we dat bekendmaken? Nou, dat is dan uitgelekt bij de Telegraaf. Daar moet je dus op reageren. Dat is een zeer pijnlijk moment. En dan maak je de vlucht naar voren. Hè? Ja. Dan veer je mee in de aanval, zal ik maar zeggen. En dan zegt de minister in dit geval dat het hem dat het hem pijn deed, dat het hem raakte dat dit allemaal gebeurd is, dat hij zo naar doet. Vervolgens roept de premier dat hij zelf ook wel eens met de deuren smijt, maar overigens dat niet laat maanden doorsudderen, waardoor iemand huilend naar huis gaat, maar hij schijnt dan onmiddellijk sorry te zeggen, waardoor het leed verzacht wordt. En minister Dijkgraaf, die zei mooi om te zien dat hij ervan leert. Maar wat mij opviel was dat Wiersma zelf zei dat het een wake-up call was nadat hij de verhalen over Matthijs van Nieuwkerk hoorde. Ja. Dus ja, je kan het ook omdraaien. Als die verhalen niet bekend zouden zijn geworden, was Wiersma gewoon op de huidige voet doorgegaan. Dat is een beetje flauw om te zeggen. Maar ik vind het een beetje raar dat Matthijs van Nieuwkerk, die nu de hele dag het gras maait in de Betuwe, dat die zoveel invloed heeft op het Haagse sociaal, maatschappelijk wel of niet aanvaardbare gedrag. En wat mij bovenal opvalt is, wat is dan nu de rol voor de Tweede Kamer? Er loopt nog een onderzoek. Ik ben een beetje de route kwijt van al die onderzoeken naar mevrouw Ariep en haar gedrag in de Tweede Kamer. Ze staat even los van hoe veilig voelen kamerbewoners, kamermedewerkers zich in het parlement. Van dat rapport hebben we van de week gezien. En de Kamer controleert toch het kabinet. Dus ik zou dan wel willen weten, hoe lang speelt dit al? Hoeveel mensen hebben er de departementen van Sociale Zaken en Onderwijs verlaten? Kortom, als je een voorbeeldfunctie wil tonen, wil zijn, dan moet je daar ook niet bang voor zijn dat er dan ook maar een onderzoek gepleegd moet worden. Ja. En ik denk dan natuurlijk aan alle kranten, Britse kranten vanmorgen. Dominique Raab, de minister van Justitie, vicepremier. En die is heel boos dat hij na een lang onderzoek, dat er slechts een aantal mensen echt bewijsbaar door hem gemaltreteerd zijn. Maar daar heeft hij zoveel argumenten voor. Ze zijn te jong of ze hebben weinig ervaring. Ze doen te weinig voor het land. Het zijn politieke activisten. Nou ja, kortom, dat is een wanhoopskreet. Maar die is wel opgestapt. Dus ja, het is een gevoelig onderwerp als je je een beetje, laat ik het zo zeggen, normaal gedraagt tegen lagere of ondergeschikte medewerkers. Maar je denkt dat Wiersma wel blijft zitten? Dat weet ik niet. Ik vraag me dan altijd wel af, zo politiek ben ik wel. Waarom komt het bericht nu naar buiten als het al maanden speelt? Heeft iemand dat bewust gelekt op dit moment? Wat is daar de reden voor? Nou, je zit nu toch in een tijdperk, stilaan bij de VVD, dat er veel VVD'ers wel eens dromen of een aantal van, ja, er komt toch een moment dat de premier weggaat en dat er nieuwe leiders gezocht worden. Nou ja, Dennis Wiersma is ook iemand die niet vreemd is van ambitie, hè? Er gaat geen dag voorbij. Of we zien hem een lint doorknippen in een gymzaal bij een lagere school staan of plannen presenteren. Dus hij probeert wel onopgemerkt op dat ene door het leven te gaan, maar zeer opgemerkt door het leven te gaan, dat betreffende wat hij allemaal doet. Oké. Okay, nou, veel tekst, ja. Ja, nee, maar goed. Nog heel even voordat je aan je echte verhaal... Ja, en het is ook eens onvermijdelijk. De minister van Justitie, Dilan Yücelköz van de VVD... die had een hele zware week en ook wel een bijzondere week. Want ze moesten een debat doorstaan over dat onderzoek... naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries en kronkgetuigen en Wiersma. En dan gaat het vooral over het optreden van justitie en politie. En vervolgens, een paar dagen later, is er 3 jaar lang gedaan door het Openbaar Ministerie om Richard de Mos aan te klagen voor corruptie en anderszins. En die wordt vrijgesproken. En een paar uur later wordt een van de belangrijkste advocaten bij een van de grootste criminele of grootste processen die op dit moment plaatsvinden, van iemand die ook van alles en nog wat wordt verdacht, ook van ondermijning in de samenleving. En die advocaat Wesky, die wordt in hechtenis genomen. Wat heeft dat met politiek te maken? Want het is natuurlijk, als het OM... stel, ze worden hier uitgeveegd door de rechter, dan hebben ze een heel groot probleem. Want dan heb je een advocaat gearresteerd, huiszoeking gedaan. Dat kan in een rechtsstaat niet zomaar. Dat is geen lichte maatregel. In hoeverre is dat van belang voor de minister? Nou, omdat de minister daar wel van tevoren van op de hoogte wordt gesteld, kan ik niet bewijzen. Ik ben bovendien op dit hele traject geen specialist. Er zijn er velen die we regelmatig voorbij zien komen in allerlei programma's. Maar een minister heeft uiteindelijk bij zo'n grote zaak wel te maken met het feit dat het Openbaar Ministerie van plan is om iemand in hechtenis te nemen in zo'n rol, in zo'n positie, en zeker de advocatuur betreffende. Dus ze weet het, maar ze kan niet zeggen, doe maar niet. Nee, zo werkt het gelukkig ook weer niet. Het Openbaar Ministerie is daarin, zoveel weet ik dan weer wel, gelukkig onafhankelijk. Maar zij wordt daar bij zo'n zaak zeker van op de hoogte gesteld. Omdat, nou ja, de positie van de rechtsstaat is natuurlijk bij dit alles in het geding. Goed, Kees, waar je het eigenlijk over wilde hebben. Ja. Ja, het is niet nieuw. We lezen elke dag hoe moeilijk het kabinet het heeft. Maar daar wilde je toch een analyse oplossen. Soms ben ik wel eens bang dat alle politieke analisten het bijna elke week of soms elke dag over hetzelfde hebben. Van ja, wat doet het kabinet nou? Waarom komt er niks uit de handen van het kabinet? En waarom stapelen problemen zich op? Of als een oplossing in het zicht blijkt, dan is de oplossing al op zichzelf alweer een probleem geworden. Kortom, er is een soort grijn. En Rutte zei er eigenlijk gisteren heel kort dit over. Nou, het land is niet chagrijnig. Het land is chagrijnig over de politiek. Ja, het is heel kort. Het land is chagrijnig over de politiek. En daar refereert hij ook aan een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Overigens zijn dat gewoon kwartaalberichten, zoals dat heet. Elk kwartaal doen zij onderzoek of steken zij de thermometer in de samenleving en peilen diverse onderwerpen. En daar komt ook stevast aan de orde hoe de bevolking denkt op basis van een enquête dan over de media en over de politiek en de appreciatie ten aanzien van de politiek, het hebben van vertrouwen in de politiek, is onder de 50%. En dat is wel extreem laag. En hoewel die metingen niet zo precies werden gedaan ten tijde van het tijdperk Fortuyn 2002 en de Balkenende toen als premier, maar het wordt wel vergeleken dat toen ook heel laag was. Maar het is toch wel extreem laag. En als je de hele week gewoon alleen maar de kranten openslaat en je bladert zo langs allerlei onderzoeken die er zijn. De Raad voor de Volksgezondheid komt met een rapport uit waar blijkt dat het met de publieke gezondheidszorg zeer slecht is gesteld. Het UWV kan het werk niet aan. De Belastingdienst weet niet om te gaan hoe met wetgeving. En dan, het vertrouwen in de koning is ook al gezakt. Ja, dat straalt wellicht. Die vraag werd gisteren ook gesteld op de persconferentie. Dat straalt wellicht. Of de koning heeft misschien ook wel een beetje last dat het vertrouwen in de politiek slecht is. Dus het is een beetje beeld, vooral een beeld ook, wat heel erg slecht is. En dan blijft de premier toch zeggen, dat vind ik fascinerend, op de vraag, hoe vindt u dat het gaat? Nou, goed. En vervolgens verwijst hij naar het feit dat wij al 500 jaar lang een land zijn waar niemand de meerderheid heeft en we het met compromissen moeten doen. En hij heeft er alle vertrouwen in dat het allemaal wel goed komt met al die onderwerpen. Al zegt hij er dan wel bij dat er geen garanties worden gegeven. Maar goed, die problemen zijn groot. Het wordt allemaal maar niet opgelost. Nou ja, de vice-president van de Raad van State kwam met zijn jaarverslag uit. En nou, luister maar even naar Tom de Graaf is dat. Tom de Graaf. Oud D66 minister en Kamerlid en leider. Had vroeger krullen. Ja, ik heb even niet opgelet of dat nu nog steeds zo is. Nee. Maar ik hoorde hem wel het volgende zeggen op een bandje van de Raad van State. Luister maar. Daarom is het verstandig, en dat zegt de Raad van State, dat er scherper moet worden gekozen. Niet alles kan en zeker niet alles tegelijkertijd. Dat betekent dat de politiek en de overheid moeten kiezen, niet te veel verwachtingen scheppen en vooral zorgen dat wat je belooft ook echt kan worden uitgevoerd. Ja, ze beloven te veel en er komt uiteindelijk niks van terecht. Dat is de strekking. Nou, dat vooral. Al die onderwerpen die aangepakt worden, die worden aangekondigd dat ze aangepakt gaan worden. Maar iedereen zit maar te wachten. Hoe dan? En wanneer gaan we daar iets van zien? Nou, ik ga niet het hele rijtje van die onderwerpen opnoemen. Iedereen die kent ze. En ook maatregelen die worden bedacht die eigenlijk onuitvoerbaar zijn. Denk inderdaad maar aan de Belastingdienst, waar indirect de vicepresident van de Raad van State ook naar verwijst. En dat ook een kabinet op een gegeven moment nee moet zeggen, minder beloven. Kijken naar de uitvoerbaarheid en ook af en toe eens nee zeggen. Nou, dit doen we niet. En dat niet alles kan, hè. Dat moet je ook realiseren. En nou ja, daar zag ik van de week ook zo'n voorbeeld van. En dat voorbeeld dat je zag, dan heb je het over stikstof. Ja, precies. Ik wilde er even ademhalen om weer een nieuwe impuls te geven aan de bijdrage. Ja. Maar nee, het gaat over het debat rondom het stikstofprobleem. Ik heb het de hele dag gevolgd, afgelopen woensdag. En daar gaat het over een ongekend groot bedrag. 25 miljard euro wordt er uitgetrokken voor een transitieregeling om ons te verlossen van dat stikstofprobleem. En ja, dat stikstofprobleem, hoe dat op te lossen, dat is nog steeds onduidelijk. Dus dat was een beetje een absurd debat, dat er gevraagd werd naar het doel, naar de regelingen. Er is geen beleid nog helemaal uitgeschreven ten aanzien van dat stikstof. Er moet nog een landbouwakkoord komen. Kortom, iedereen die dacht eigenlijk, waar praten wij hier over? En het is zo'n enorme schep geld wat je zomaar wil ophoesten. En dan gaat het ook steeds over het doel. In welk jaar moeten bepaalde dingen gerealiseerd zijn waar we dat geld voor gaan gebruiken? Staat dat jaartal eigenlijk nog? Want dat is wel een deel 2030, van het probleem. Toch? Ja, 2030, dat kent iedereen. Ja. We kennen een paar jaartallen uit de geschiedenis, 1984 en 2025. Dat is iets anders. En die 2030, dat is een heel belangrijk getal, vooral voor D66. En nou ja, Caroline van der Plas, die het helder en simpel vroeg op een gegeven moment. Hoe zit het nou eigenlijk bij D66, die 2030? Nou, ik zal heel concreet zijn. Is 2030 heilig voor D66 en voor de heer De Groot, ja of nee? Ja, voorzitter, we hebben er kennis van genomen dat voor een van de coalitiepartners dit een lastig punt is. En dat brengt met zich mee dat het CDA met een voorstel zou moeten komen dat recht doet aan de onontkoombaarheid van het hele pakket. Onontkoombaarheid. Hou dit woord wat zei in de die gaten. Nou? Wat ja, zei die nou? Hij zwatelt er raar omheen. Nou, hij kletst er omheen. Wij zouden moeten zeggen, nou, mevrouw van der Plas, 2030, daar hebben wij ons aan vastgeklonken. Dus ja. En dat is, dat gaan wij doen. Maar en dat doet hij niet. En als anderen het anders willen, dan is er een heel groot probleem. Ja. Maar daardoor is het probleem is onontkoombaar. En daardoor moeten we denken aan het begrip onontkoombaarheid. Maar nou ja, hou dit woord in de gaten. Niemand begrijpt het precies. Maar het jaar 2030 is aan het wankelen. En misschien is dat ook wel handig. Begin eerst maar eens. Maar van de week, wil ik toch wel even zeggen, was de LTO-voorzitter, de landbouwsector van de tak, die hield ook altijd vast aan 2030, namelijk niet. En die zei opeens bij Sven Kokkeman, oh, dat is voor ons helemaal geen breekpunt. Nou ja, kortom, dan kan je niet praten over een wet die 25 miljard uitgeeft, waar nog zoveel onduidelijkheden omheen zweven, waarvoor het bedoeld wordt en op welke gronden het gehanteerd moet worden. Kortom, het zou me niet verbazen dat die wet opeens zomaar, ik zag mevrouw Van der Wal ook heel blij kijken dat zij niet hoefde te antwoorden, want het werd allemaal een beetje laat. Dat ze dacht, ach, wie heeft mij ooit op deze plek neergezet? Hoe kom je hieruit? Dit wordt nachtwerk. En daarom is het ook verzet naar begin mei, als de Kamer weer terug is van reces. Maar het zou me niet verbazen als die wet zo geamendeerd is dat die straks gewoon in de vergetelheid, op deze wijze althans, raakt. Nou, wou ik nog even één ding laten horen wat de absurditeit, nou ja, misschien een beetje zwaar aangezet, rondom dat landbouwakkoord is. Opeens in de krant, landbouwakkoord is geklapt. En toen de participanten van de tak en de minister van Landbouw, Adema, nou ja, luister maar. Het landbouwakkoord is niet geklapt. Het zijn zware en moeilijke gesprekken. Maar we willen ook allemaal een landbouwakkoord. Dus die motivatie is er, maar het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk. Er zijn hele grote onderwerpen die ook nog echt heel ver uit elkaar liggen. Waar de komende periode ook echt nog stevige verdiepingsslagen gemaakt moeten worden om er eventueel uit te komen. Ja. Nou, je hoort het. Het landbouwakkoord is niet geklapt. Dus, nou ja, goed. Okay. Dat kan dat ook gaat niet nog zijn. Wel even verder, goed, kortom. Zeker. Zijn we al toe aan de bonus? Ja, dat is echt. Ik voel aan alle kanten Frans Timmermans zitten wachten. Wanneer is hij nou eens klaar? Oh, en bovendien, nee. Frans luistert vast met heel veel belangstelling naar jou. Vind ik toch ook wel heel fijn om af en toe eens iets over Europa te horen. Okay, en goed. Iets minder over Den Haag. Nou, de kabinet even. Komt woensdag weer bij elkaar, hè, en dan wordt er gepraat. En dan moeten de volgende week overigens. Okay. Iedereen is met reces behalve het kabinet. Want dinsdag worden het om 8:30 al. Okay, goed, de bonusquote. Groningen aan de orde. Ik begrijp het. De bonus komt. Ja, nou, toch even Kamerleden die moeten hard werken, maar die hebben het ook over persoonlijke dingen. Nou, luister maar even. Allereerst wil ik de heer Boswijk feliciteren met zijn 10-jarige huwelijk, trouwdag vandaag, meen ik. Ja, en het is een feest om met u in deze zaal te staan. Nou, oh, ik hoop dat mevrouw Boswijk dit. Nou, mevrouw dus Boswijk. Dus gaat het niet met die. Ja, er zijn camera's, hè? Mevrouw Boswijk heeft een bloed. Mevrouw Boswijk heeft een bloedhekel aan politiek. Dus ik weet zeker dat ze dit niet bekijkt. Hey. Nou ja, de trouwdag en mevrouw Boswijk die een bloedhekel aan de politiek heeft. Nou, het CDA zit het niet mee. Of ze vertrekken of de partners hebben een bloedhekel aan dat wat de partner doet. Dat is allemaal niet vrolijk. Overigens, ik heb het al gezegd, het debat dreigde heel lang door te gaan. En de Kamerleden kwamen met elkaar overeen om 9:30. Laten we er nu maar mee stoppen. Ja. Het wordt het latertje en we zien het wel na het reces. Daar komt ook die bloedhekel vandaan, dat het steeds zo laat wordt. Zou zomaar. Kees, dankjewel. Ja, tot volgende week. En dan gaan we nu naar Frans Timmermans. Graag. Ja. Eurocommissaris Frans Timmermans. Die heeft één missie, dat is de Green Deal. Hij heeft tegenslagen, soms ook successen. Afgelopen dinsdag was er dan zo'n succes. Het Europees Parlement stemde in met een ruime meerderheid voor een belangrijk deel van zijn plannen. 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd worden. Goedemorgen, meneer Timmermans. Goedemorgen. In wat voor stemming heb ik u aan de telefoon? Oh ja, het is weekend, dus ik ga zo met de honden wandelen. Dus dat is niet goede stemming. Maar bent u nog steeds blij dat uw plan er doorheen is? Is het een gevoel van opluchting, van victorie? Het is vooral tevredenheid dat waar we met een team zo lang aan gewerkt hebben, nu vrucht draagt. En dinsdag is de raad aan de orde, dus dan gaan de lidstaten zich er nog over buigen. Dat ziet er ook positief uit. Ja, en dan hebben we toch een volgende stap gezet in ons te bevrijden van de afhankelijkheid van koolstof. Ja, het gaat over vier belangrijke voorstellen, hè, waaronder die van de emissiehandel van CO2. Uitstootrechten, hè? Die rechten worden duurder, de vervuiler betaalt. En hoe viezer bedrijven zijn, hoe duurder die rechten. Toch? Dat is het idee. En ja, wat is het doel daarachter? Nou, het systeem bestaat al voor een deel van het bedrijfsleven. Hè. Alle Nederlanders betalen er ook aan mee als het bijvoorbeeld gaat om onze elektriciteitsrekening. Die sector valt er al onder. Dat is, de bedrijven krijgen rechten om uit te stoten. Als ze van die rechten gebruik maken, kunnen ze die uitstoot doen. Als ze zuinig zijn en de uitstoot verminderen, dan hebben ze die rechten, die kunnen ze dan verkopen aan iemand anders. Dus die rechten hebben een bepaalde waarde. De kern van het verhaal is dat je een prijs zet op het uitstoten van CO2 en daarmee stimuleert dat er minder CO2 wordt uitgestoten. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Maar dat was nog niet van toepassing op alle sectoren. En er zijn twee sectoren die er nog niet in vielen, om internationale redenen, die er nu onder gaan vallen: luchtvaart en scheepvaart. En daar waar de uitstoot nog steeds stijgt, in het transport, gaan we het nu ook introduceren. En daar waar de uitstoot te langzaam daalt, bij de woningen, gaan we het ook introduceren. Kortom, uitstoten wordt duurder. Is dat de kern? Wat we gaan doen is de bedrijven die de energie aanleveren voor transport en voor de woningen, de Totals en de Shells van deze wereld, die moeten nu ook voor die rechten om uit te stoten gaan betalen. Dus die worden ook gestimuleerd om minder uit te stoten. Nou kan het natuurlijk zijn dat zij die rekening dan deels doorgeven aan de consumenten. Hè, de mensen die in auto's rijden of de mensen die hun woning moeten verwarmen met gas of met olie. Maar die mensen kunnen dat weer opvangen door maatregelen te nemen om zelf ook minder te verbruiken. Dus zuinige auto of een elektrische auto, woningen isoleren, warmtepompen. Bedacht dat de mensen die dat zelf niet kunnen betalen, dat die ondersteund kunnen worden, omdat een deel van de opbrengst uit die emissiehandel gaat in een sociaal fonds. En lidstaten kunnen dan vanuit dat sociaal fonds mensen die het zelf niet kunnen betalen helpen om hun woningen te isoleren, om warmtepompen te installeren. En dat is juist zo belangrijk voor mensen met een smalle beurs, omdat die relatief het meeste betalen aan energie. Die wonen in de tochtigste huizen en die betalen een grootste deel van hun inkomen aan energie. Die moet je dus helpen. Je ziet in Nederland ook, mensen die het kunnen betalen, die zijn al lang bezig met zonnepanelen, met warmtepompen, met isolatie, met elektrische auto's. Alleen voor mensen die het niet kunnen betalen, is die overgang natuurlijk heel moeilijk en daarom moet je ze ondersteunen. Dit komt nog bovenop de maatregelen van Rob Jetten, die ook al de benzine hoger wilde beprijzen. Hoeveel duurder gaat benzine ongeveer worden? Is er iets over te zeggen? Nou, is berekend wat betreft onze plannen, is dat het ongeveer een prijseffect zou hebben van 10 cent per liter. Als je dan ziet. En die van Rob Jetten was ook 10 cent, dus dan kom ik op 20 cent. Nou, ik weet niet of het niet dezelfde maatregelen is. Kan ik niet beoordelen, heb ik nog niet gezien. Het zou kunnen zijn dat het uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Dus dat de maatregel elkaar overlapt. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dan moet ik nog even kijken wat precies wat u net zegt, u wilt voorkomen met het Sociaal Klimaatfonds dat autorijden iets voor de elite wordt. U wilt zorgen dat gewone mensen met een wat kleinere beurs ook gewoon kunnen blijven autorijden. Tegelijk wil je het duurder maken om uit te stoten. Hoe werkt dat dan? Is het dan dat mensen een elektrische auto ineens kunnen kopen? Hoe gaat dat? Ja, of gesteund kunnen worden bij het aanschaffen van een veel zuinigere auto. Dus dat ze een hybride auto kopen als ze nog niet aan elektrisch toe zijn. Kijk, die hele auto-industrie die verandert zo razendsnel. Dat is bijna niet bij te houden. De Chinezen komen bijvoorbeeld met 80 modellen elektrische auto's en die ook steeds goedkoper worden in dit jaar nog. En ook de Europese auto-industrie past zich nu heel snel aan. We hebben nog steeds het beeld van elektrische auto's een enorm duur ding dat niet bereikbaar is voor heel veel mensen. Maar de elektrische auto is binnen een aantal jaren goedkoper dan een traditionele auto, dan een verbrandingsmotorauto. Dus die drempel wordt ook wel verlaagd. Alleen voor sommige mensen zal die drempel nog te hoog zijn omdat ze te laag inkomen hebben. En die mensen kunnen ze dan naar een vanuit loket, het sociaal fonds kun je ze ondersteunen. Kunnen ze dan een nummer bellen of kunnen ze naar een loket of zo als ze gebruik willen maken van dat Sociale Klimaatfonds? Ja, nou, ik zou dat graag allemaal willen regelen op Europees niveau. Maar dit moeten we, dat is de afspraak met de lidstaten, dit moeten we aan de lidstaten zelf overlaten hoe ze dit gaan organiseren. Sommige landen willen ze vouchers geven om woningen te isoleren of om bij te dragen in de aanschaf van een auto. In andere landen willen ze directe inkomenssteun geven aan de mensen. Dat is echt ook aan de Nederlandse overheid om te bepalen hoe men dat wil doen. Dat laten we aan de lidstaten. De enige verplichting die ze hebben is om het te doen. Ja, dat lijkt me nog een hele klus. Wat zou dit betekenen? Hè? U vertelde net aan het begin, die vervuiler gaat betalen. Wat betekent dat voor Tata Steel? Dat is natuurlijk een bedrijf dat op dit moment ook enorm in de belangstelling staat. Ja, kijk, staal valt al onder het emissiehandelssysteem. Dus die betalen al voor hun uitstoot. Die zijn er ook echt aan gewend. En voor hen was het belangrijk dat we ook hebben afgesproken dat we, dat heet dan met een technisch woord CBAM, dat we ook aan de grenzen zullen toezien dat dan niet staal Europa in kan komen dat op een vervuilende manier is geproduceerd. Dus om voor hen een gelijk speelveld te creëren, hebben aan de ene kant moeten ze betalen voor hun uitstoot. En dat doen ze dus ook al vele jaren. En aan de andere kant moeten ze wel beschermd worden tegen de mogelijkheid dat dan bedrijven uit Europa vertrekken om ergens vuiler te gaan produceren en dan op goedkopere manier dat staal in Europa binnen te brengen. Dus er komt een soort invoerheffing voor als je de productie naar elders verplaatst. Ja, er komt een heffing op het moment dat je productie verplaatst en zo de uitstoot ook verplaatst in plaats van verminderd. Hoe ligt dat wereldwijd? Wat betekent dat voor de wereldhandel? Zou dat niet tegenmaatregelen kunnen uitlokken van bijvoorbeeld China die zegt jullie een invoerheffing, dan wij ook een invoerheffing? Nou, het interessante is dat China op dit moment bezig is ons systeem van handelsrechten, van emissierechten, te kopiëren. China is dat nu ook in aan het voeren. Dus die gaan ook een prijs zetten op de uitstoot van CO2. Overigens, sinds wij dit voorstel hebben gedaan voor die heffing aan de grens, dat is nu 2,5 jaar geleden, sinds dat moment is de hele wereld er al mee bezig alsof het al is ingevoerd. Dus iedereen vraagt voortdurend aan ons, hoe kunnen wij voorkomen dat we eronder vallen? Dat doen de Verenigde Staten, dat doet India. Hè? De grote staal- en cementproducenten die willen ook graag nog op deze markt actief zijn. Dus die maatregel die werkt al voordat die wordt ingevoerd. En India zegt bijvoorbeeld tegen mij, nou, wij maken ons geen zorgen, want wij kunnen ook groene staal produceren. Dus staal waar geen uitstoot mee wordt veroorzaakt, produceren. Dus de wereld past zich hier al aan. Kijk, het punt is, wat we niet mogen vergeten is dat de zorgen om verandering van het klimaat is niet alleen een Europese zorg. Die zorg wordt wereldwijd nu gedeeld. En ja, wij lopen hierin wel voorop, maar misschien worden we wel ingehaald door andere delen van de wereld die ook zien dat ze hun uitstoot snel moeten terugbrengen. Ik vind dat niet erg, maar wij geven met een aantal maatregelen het goede voorbeeld. We geven ook aan hoe het kan. En ik vind het bemoedigend dat een groot land als China toch, hè, wij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de uitstoot. Dat zijn meegaan. Zij nemen 30% van de uitstoot voor een rekening. Dat zij dat ook gaan doen, vind ik bemoedigend. Ja, Kees. Kees Boman. Ja, en meneer Timmermans, toch even. U heeft toch behoorlijk succes gehaald. Nou, volgende week komt het dan door de Raad van Ministers. Waarom lukt u wel iets, notabene in zo'n complexe Brusselse politieke wereld? En waarom lukt weinig op dat klimaatbeleid op dit moment in Nederland? Hoe verklaart u dat? Nou, ik denk dat je voor dat klimaatbeleid, het ingewikkelde van ons klimaatbeleid is dat je lange termijn doelstellingen, 2030, 2050, die moet je voor ogen hebben en die moet je combineren met korte termijn maatregelen. En de lange termijn doelstelling is iedereen het over eens, maar korte termijn maatregelen die doen pijn. En die zijn voor iedereen lastig. En wat wij proberen te doen is de korte termijn maatregelen ook met korte termijn successen te combineren en te laten zien dat je niemand tussen de wielen laat komen. Dus dat iedereen dit kan meedragen. Ik heb net geluisterd naar uw omschrijving van de politiek in Nederland. Als dan het vertrouwen in de politiek heel erg laag is, wordt het heel moeilijk voor politici om vertrouwen te vragen. Van luister eens, we moeten het doel nastreven, 2030, 2050. Dat wordt voor iedereen heel erg moeilijk. Maar vertrouw ons maar, deze maatregelen zullen ertoe leiden dat niemand tussen de wielen komt, dat we het allemaal kunnen dragen en dat het een succes wordt. Ja, dat wordt moeilijk om mensen daarin mee te nemen op het moment dat op allerlei andere vlakken het vertrouwen is weggespoeld. Dus het is bijna onhaalbaar om dat vertrouwen nog te winnen op dit issue? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt te doen is. Hoe? Ja, je moet er wel natuurlijk ook ja, durven om, nou, durven om meerderheden bij elkaar te krijgen. Kijk, toen wij met dit programma begonnen, werd zei iedereen, zelfs binnen de commissie, zeiden heel veel collega's, nou, dat lukt nooit. Ja, precies. Heel Europa in de gele hesjes, dat gaat helemaal niet lukken. Nou, stap voor stap mensen overtuigd, meegenomen, soms de plannen een beetje bijgesteld. We nemen nu ook bijvoorbeeld, we hebben op verzoek van het Europees Parlement ook geïntroduceerd dat bij een bepaalde prijs stoppen we met de maatregel, want dan zou zou te duur kunnen worden voor mensen. We nemen wat langer de tijd om het te doen. Ja, dat is hoe je in Europa onderhandelt om iedereen mee te krijgen. En ja, nu zegt iedereen, ja, kijk, mooi dat het gelukt is. Maar de meeste mensen die nu zeggen, mooi dat het gelukt is, die hebben, nou, anderhalf jaar lang, twee jaar lang tegen mij gezegd, dit gaat nooit lukken, dit is onmogelijk. Maar kortom, je moet volhardend zijn, volhouden. En je moet ook mensen meenemen in dat proces door naar ze te luisteren en af en toe ook met ze mee te denken hoe we samen een oplossing kunnen vinden. Het is helder. Dank u wel, meneer Timmermans. Uw hond wordt ongeduldig, dus ik wens u een fijne zaterdag. En dank dat u aan de telefoon wilde komen. En hebt u Caroline van der Plas nog kunnen overtuigen van het belang van uw plannen? Dat vragen mensen zich natuurlijk ook over. Die komt binnenkort naar Brussel. Ja, waarschijnlijk moet ik dan weer naar Den Haag. Maar dat is niet erg. Maar met haar heb ik vooral over natuurherstel gehad. En het stikstofprobleem in Nederland. En ook daar kunnen we wel uitkomen. Als iedereen bereid is om het langetermijn doel te combineren met stappen nu en morgen. Dankjewel, Frans Timmermans. Meer informatie altijd te krijgen op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebookpagina, Twitter mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai, écoute, laisse-moi juste une minute. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute. Ja. Carla Bruni was dat, la dernière minute. Sinds 2007 is de totale waarde van erfenissen in Nederland bijna verdubbeld. Er wordt per jaar zo'n 23 miljard euro nagelaten. Vaak zorgt een nalatenschap voor ruzies binnen familie. En nu valt er dus ook nog over veel meer geld ruzie te maken. Doen wij dat ook? We gaan er eens over praten met notaris Lucienne van der Gijld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meer geld te verdelen. Hoe komt het eigenlijk dat we nu zo opeens zo heel veel meer nagelaten wordt? Ja, we worden de welvaart neemt toe. Is dus, dat het? Ja, hè, we hebben natuurlijk wel een crisisperiode gehad. Hè, dat als je een huis erfde, dan bleef dat 3 jaar te koop staan. Hè, maar gelukkig zijn we daar weer uit. Dus vooral gaat het om de huizenwaarde natuurlijk die flink gestegen is. Ja. En, maar klopt dat wat ik zeg? Meer geld, meer ruzie? Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk heel veel oorzaken om ruzie te maken. Maar geld is daar wel een belangrijke factor in, inderdaad. Nou ja, ik denk altijd, er spelen vaak ook andere dingen. Ja, toch? Dat klopt. Hè, we zien steeds meer dat er stiefgezinnen zijn. Hè. Ze zijn natuurlijk gescheiden, opnieuw getrouwd. Hè, dat doet iets met de verhoudingen in een gezin. Hè, we zien dat in het algemeen familiebanden losser worden. En de drempel om naar de rechter bijvoorbeeld te stappen om te procederen over een erfenis tegen je eigen familie, die is ook lager geworden. Ja? Hè? En we zien het natuurlijk ook in het nieuws. Hè? Hè, om de nalatenschap van André Hazes is natuurlijk, loopt natuurlijk een rechtszaak. Hè, over het testament van Jan de Bouvry loopt een rechtszaak. Hè? Dus we zien dat ook bij bekende Nederlanders, dat er meer ruzie is. Hoe gaat dat? Ik ben benieuwd hoe zoiets in praktijk gaat. Eerst gaat iemand dood, iedereen is in rouw en dan komt er toch een moment, ik neem aan, na de uitvaart, of is dat meteen daarvoor al? Nee, na de uitvaart meestal. Ja. En dan ga je naar een notaris. Ja. En wanneer ontstaat de ruzie? Wat is dat moment? Nou ja, dan is de vraag, is er een testament of niet? En dan, meestal is er toch wel een testament. Ja, niet altijd, maar in veel gevallen wel. Dan komt dat testament boven water. En dan is altijd even de vraag, is iedereen daar tevreden mee? Want mensen hebben hoop en verwachtingen. Ja, er zijn hoop en verwachtingen. En het is natuurlijk ook zo, als je aan het rouwen bent, ben je ook natuurlijk niet in je beste humeur en beste doen. Dat helpt ook niet mee. Nee, dat helpt natuurlijk ook niet mee, die fase. En er moet heel veel geregeld worden. Maar je zou worden. Denken, als je in de rouw bent en verdrietig omdat iemand is gestorven, dat staat haaks op ruzie maken. Nou, dat zou je misschien denken. Ja. He, maar ik ben ook betrokken geweest bij een aantal zaken rond de MH17 toen die is neergestort. En toen dacht ik, dit is zo groot en zo verdrietig. Dat zal toch niet tot ruzie leiden? En ook toen werd er gewoon ruzie gemaakt over moeten we begraven of cremeren? En kwam het voor dat een gezin dus niet de een is begraven en de ander is gecremeerd, dat er niet eens een gezamenlijke uitvaart was? Wat zijn de twistpunten in het erfrecht? Wanneer wordt het ingewikkeld? Want u zei net, families zijn ingewikkelder geworden. De constructie van een familie is anders dan vroeger. Ja. Wat zijn de momenten dat het gaat knellen? Nou, het gaat vooral knellen bijvoorbeeld in een gezin als de laatste ouder overlijdt. He, men houdt zich vaak nog wel in als de eerste ouder overlijdt. Maar als dan beide ouders dood zijn, ja, dan kan het wel zo zijn dat rekeningen uit het verleden worden vereffend. En daar is op de een of andere manier die erfenis dan een prima moment voor. Dat zegt Else Marie van der Ereboemt ook altijd. Ja. Die is gezinstherapeut. Klopt. Hele bekende. Ja. En die zegt ook altijd, dan wordt de rekening opgemaakt. Precies, en wij zien dat gewoon dus aan tafel gebeuren. En dan gaat het niet. Ik begreep, dus hele pijnlijke zaken. Ik begrijp dat u nu niet precies kunt vertellen wat er allemaal gebeurt aan tafel. Maar bijvoorbeeld die ruzie, begreep ik, een nalatenschap van een pasgetrouwd Nederlands stel dat overleed op een huwelijksreis. Dat is ook echt in het nieuws geweest. Ja, dat is in het nieuws geweest. Zij overleden in de Dominicaanse Republiek. Ja. En daar zat een half uur tussen. De man die overlijdt en een half uur later zijn kersverse echtgenoten. Voedselvergiftiging. En wat is er toen gebeurd natuurlijk? Op het moment dat de eerste overleed, dan is er een echtgenote om te erven. Die is een half uur erfgenaam geweest. En toen is natuurlijk het totale vermogen van deze twee mensen is bij de familie terechtgekomen van degene die net een half uur langer leefde. Ja. En dus is de ene familie het kapitaal kwijtgeraakt aan de andere familie in dat zekere half uur. Zin wel, ja. En toen? En toen is daarover geprocedeerd. Hè. Dan heeft natuurlijk die ene familie gezegd, ja, ons kind is nou toevallig een half uur eerder overleden. Maar we zouden het rechtvaardig vinden als we de erfenis samen zouden delen. En? Ja, dat vond de andere kant vond dat niet. En die alles had geërfd. En hoe is dat toen afgelopen? Daar is over geprocedeerd. En dat is uiteindelijk in Hof Den Haag is dat beslecht. En die heeft gezegd, ja, het erfrecht zit nou eenmaal zo in elkaar. Het is heel hard. Maar alles gaat naar de familie van degene die net wat langer geleefd heeft. Wat doet u in dit soort gevallen? U vertelde net ook over de MH17. Wat doet u dan om de lieve vrede te bewaren als notaris? Nou ja, het liefde vrede te bewaren. Kijk, nou ja. In dit geval. Van dit paar dat op huwelijksreis was, had je dat in een testament kunnen bepalen. Je had kunnen zeggen in het testament, je erft alleen van mij als je 30 dagen langer leeft dan ik. Dat is een veel voorkomende bepaling. Is dat zo? Dan moet je een soort profetisch vooruitziende blik hebben. Doe je natuurlijk als je een testament maakt. Staat er wel eens in? Ja, dat is naar aanleiding van de Tenerife-vliegramp zijn notarissen dat gaan doen. En dat is ook precies wat je eigenlijk doet met een testament. Je gaat alle mogelijke scenario's bedenken die zich voor kunnen doen. Bestaat ook een clausule in het testament dat heet de anti-schoonmoederclausule. Ja, dat is geen reguliere clausule, maar er was inderdaad een meneer die had een beetje een ekel. Daar gaat toch ook meteen je verbeelding bij aan? Dat is een rechtzaak geweest. Een meneer die Koos had zo'n van Habersveld, hekel. Onze volgende gast, die begint al te lachen. Ja. Ja, precies. Die had zo'n hekel aan zijn schoonmoeder dat hij in zijn testament had laten vastleggen dat zijn vrouw, hij was ook niet zo lief voor zijn vrouw hoor, die moest het huis, vooral de studeerkamer en de tuin laten zoals het was op het moment van overlijden van die man. En ze mocht haar familie niet in het huis laten. En erger nog, ze mocht het ook tegen niemand vertellen dat dat in het testament stond. Dus ik stel mij dan voor dat de moeder aanbelt en dat je door de brievenbus moet roepen van mam, je mag niet naar binnen. En dan vraagt je moeder, hoezo dan? En dan kun je dat niet eens vertellen. Nee, maar kan je dan als notaris, als iemand zo'n in mijn ogen vrij belachelijke clausule in een testament wil zetten, kan je dan als notaris ook zeggen, luister eens, dit gaan we niet doen. Nee, deze is er echt doorheen geglipt. Want dit soort clausules, die passen niet in testamenten. Dat staat ook met een wat algemene term in de wet. En dat zei de rechter ook, van dit had niet in het testament terecht mogen komen. Nee, maar zijn daar regels voor wat er wel en niet in een testament mag? Ja, dat zijn regels voor, maar alleen die zijn een beetje, dat heet de goede zeden, heet dat in de wet. Oh, jee. Dus weet je wel, dat soort termen. Ja. Dus dat is wat ingewikkeld. En deze is er echt gewoon doorheen geglipt. Nou heb ik wel vaak gezien dat iemand een rijke vader had bijvoorbeeld. En dat hij op het laatst in zijn leven, in de herfst van zijn leven, nog smoorverliefd werd op iemand die aanzienlijk jonger was. Ja. En dat ze ineens angst hadden van daar gaat het familiekapitaal. Klopt, ja, dat kan natuurlijk. En dat gebeurt ook vaak. Je hele leven ingericht op dat bedrag dat ooit nog komt. Moet je ook niet doen. Maar precies, vooruit. Misschien ook niet. Hè? Dat moet je vooral niet verwachten. Ben je het dan in praktijk kwijt? Nou ja, dat is dus de vraag. Hè. Vader die zou dan kunnen gaan trouwen met de jongere partner. En vervolgens is er natuurlijk de vraag, wat doet vader met zijn testament? Hè, kinderen die kunnen onterfd worden. Hè, dus je kunt zeggen, mijn kind erft niet van mij. Maar er staat in de wet zoiets wat we de legitieme portie noemen. En dat betekent dat kinderen altijd bezwaar kunnen maken na het overlijden door te zeggen, doe mij mijn legitieme portie. En dat is dan een soort minimumdeel waar je als kind recht op hebt. En dat krijg je altijd. Dat krijg je altijd. Alleen is het natuurlijk wel zo dat heb je al tijdens leven al geld gehad, dan wordt dat er van afgetrokken. Ja. Maar goed, ik heb ook wel meegemaakt in mijn omgeving dat die vrouw krijgt dan dat geld. Die heeft het vruchtgebruik van het geld. Ja. Dus als die er nog even flink op losleeft, dan moet je heel erg lang wachten. Als die er dan nog even flink op losleeft, dan is er ook niet veel meer over. Precies, want als je ouder inderdaad een partner heeft, en dan kan er in het testament staan dat je moet wachten tot ook die partner is overleden. Dus zo moet ik altijd aan Patricia Pai denken natuurlijk, die met een veel jongere partner is getrouwd. En dan denk ik, als je van haar zou erven als kind, dan moet je misschien wel heel erg lang wachten. Hè, dus soms is de partner van je ouder is jonger dan het kind zelf. Ja, dan is de vraag of je nog wel ooit iets erft. Het wordt opeens een heel erfgenamen moeten nergens op rekenen. Die moeten gewoon al die verwachtingen loslaten. Ja. Misschien wel, ja. Dat is het beste. Dan word je altijd aangenaam verrast als er dan toch iets is, hè? Als je dat allemaal zo hoort, dan blijkt het eigenlijk een heel vrolijk en amusant beroep bijna, notaris. Terwijl de meeste mensen daar toch waarschijnlijk toch een soort stoffig idee bij hebben. Het is super interessant, want je maakt alles mee. Hè, en op zo'n moment van de erfenis, dan komt iemands hele levenswandel naar boven. Hè, en we ontdekken natuurlijk ook wel kinderen waar niemand iets van af wist. Hè. Vader had nog een zoon of dochter. En die verschijnt ineens op het toneel. En dan moet ik tegen de erfgename vertellen, de erfenis gaat niet door 4, maar door 5. Nou, en dan wordt zo'n nieuw kind, zal ik maar even zeggen, niet altijd met open armen ontvangen. Dat zul je begrijpen. Hoe kan je het nou goed doen als je je testament gaat opstellen? Want je zei rekening houden met alle mogelijke scenario's. Ja. En de meeste mensen willen problemen voorkomen, postuum, denk ik. Wat zijn de belangrijkste valkuilen als je erover gaat nadenken van wat doen we met mijn nalatenschap? Ja, nou ja, een testament eigenlijk is niet voldoende. Je moet eigenlijk nog veel meer regelen. Oh jee. Want er zijn nog veel meer zaken natuurlijk. Heel veel mensen hebben een levensverzekering. Nou, staat die wel op de goede naam? Ik bedoel, ik ontdek heel veel bij mensen die gescheiden zijn, dat nog de ex in die verzekeringspolis zit. Ik weet niet of dat de bedoeling is dat die nog een hele grote uitkering komt. Dus komt dat bedrag nou ook terecht bij degene die bijvoorbeeld je huis erft? Heel veel mensen denken niet bijvoorbeeld aan hun digitale erfenis. We hebben allemaal natuurlijk van alles. Niet alleen onze sociale media accounts, maar video's, foto's in de cloud. Streamingsdiensten, accounts. Je bitcoins. Dus dat vergeet men ook. Maar ook zoiets als bijvoorbeeld huisdieren. Heel veel mensen met huisdieren vergeten ook van, als ik overlijd, wie gaat er dan eigenlijk voor mijn dier zorgen? Ja. Goeie tips en een boeiend vak dus. Ja, absoluut. Hartelijk dank. Notaris Lucienne van der Geld. Het ging over hoe grotere erfenissen steeds vaker leiden tot meer ruzies en rechtszaken. Dank je wel voor je komst. Gemalen krekels en sprinkhanen in meel. Het mag allemaal van de Europese Unie. Die insecten bevatten ook veel in eiwitten. Kunnen dan ook dienen als alternatief voor vlees. Dat is hard nodig, want in 2050 zijn er zo'n 9 miljard mensen te voeden op de wereld. En die moeten allemaal te eten krijgen. Het liefst dus insecten. Maar sommige mensen die hebben daar iets op tegen. Sommigen zien het zelfs als een complot. Het Westen zou mensen willen dwingen insecten te eten in de strijd tegen klimaatverandering. Koos van Hamersveld is een van de weinige krekelboeren in Nederland. Goedemorgen, Koos van Amersfoort. Ik heb een filmpje gezien van de krekelboerderij. Ja. Het lijkt me een enorm kabaal als je daar de hele dag in werkt. Nee, dat is dus niet het geval. Nee? Nee. Want op dat filmpje werd er enorm, hoe noem je dat, gechilpt? Ja, dat zijn de moederdieren. Dat is gechilpt. Maar dat zijn de moederdieren en dan zijn ze volwassen en dan beginnen ze dat geluid te maken. En het opfokken van de krekels, dat gebeurt in die groene containers die jij waarschijnlijk gezien hebt. Dat zijn geïsoleerde units. En daar worden ze net niet volwassen. Dus uiteindelijk bij 35 dagen worden die krekels geoogst. En dan heb je dat gechilp heb je nog niet. Wat is oogsten? Wat doe je dan als je een krekel oogst? Ja, dat is eigenlijk gewoon afdoden. Oh ja, dat is een eufemisme voor... Dat is nou weer voor een raar woord, noemen, afdoden. Maar... Nee, ze worden geoogst, dus je vangt eigenlijk alle krekels... Het is wel maar... raar eufemisme, geoogst. Ja. Eigenlijk, je zegt, ik kan gewoon doodgemaakt en ingevoerd. Nee, want het is eigenlijk van, zeg maar, die units die gaan op een gegeven moment naar de oostruimte, zoals wij dat noemen. Ja. En dan kunnen de krekels kunnen er vrij uitlopen, dus die worden opgevangen in bakken. En dan worden ze teruggekoeld naar een, zeg maar, net tegen 0 graden. En dan komen ze in een slaapstadium. Nou, ze worden dan, bevroren eigenlijk bijna. Daarna worden ze bevroren. Ja, ja. Dus dan worden ze pas echt afgedood. Ja, ja. Gedood. Ja, afgedood. Het, is dus een, het gaat in stadia. Het gaat gewoon in stadia, zeg maar, net zoals in de natuur. Er wordt vaak wel gezegd, dieren moeten die worden dan wel gekweekt om door ons of door die andere dieren opgegeten te worden. Ja. Maar ze moeten wel in een natuurlijke omgeving. Dat lijkt er niet zo op. Dat... Nou, in principe wel. Want wij werken dan met karton, dat noemen we een matrix. En dat zit door de hele container zit dat gevlochten. Dan hebben ze een gigantische oppervlakte aan leefruimte. Want krekels leven altijd bij elkaar. Ja. En dat hebben wij eigenlijk een beetje nagebootst met een karton, zeg maar. Met karton. Ja. En hoe worden ze gekweekt? Want het is een cyclus van... Ja, het is gewoon een cyclus die je eigenlijk moet doorlopen. Op een gegeven moment heb je gewoon je moederdieren. Zeg maar, dat is je populatie. Die gaan op een gegeven moment gaan die eieren leggen. En dat leggen ze in een substraat. Dat is bij mij toevallig in de kokos, zeg maar, een soort potgrond. Daar worden de eitjes afgezet door de moederdieren. En dan na 10 dagen komen die eitjes uit. En dan heb je dus de jonge pinheads. Dat zijn de jonge pinheads, noemen wij dat. Dat zijn de jonge krekeltjes. En die krekeltjes, die zet je dus uit in die geconditioneerde units. En daar blijven ze 35 dagen in zitten. En dan krijgen ze gewoon hun eten, hun water. Het klimaat wordt helemaal speciaal voor die beestjes geregeld. Dus dat ze ideale omstandigheden hebben. Ja. En dan worden ze afgedood. En dan na die 35 dagen. Maar worden dan ook de vrouwtjes eruit gehaald? Want je hebt weer nieuwe vrouwtjes nodig, of niet? Vrouwtjes en mannetjes heb je nodig, anders krijgen eitjes. Nee, maar die vrouwtjes die blijven eitjes leggen? Ja. Oké. Okay. Ja. Hoeveel krekels gaan er in een kilo meel? Dat is een hele goede vraag. Nou, ik weet wel dat er zo'n 40.000, 50.000 krekels in zo'n unit zitten. En er komt ongeveer 15 kilo aan krekels uit. En waar gaat dat dan naartoe? Waar wordt het voor gebruikt? Wij werken samen met verwerkers. Dus die gaan onze krekels gewoon verwerken tot krekelmeel. Of ze verwerken het, ze blancheren het en drogen het. En dan wordt het verwerkt in hamburgers, krekelballen wou ik zeggen. Dat zijn bitterballen eigenlijk, maar dan met krekel. En dat wordt gewoon bij een verwerker gedaan. Dus dat doen we niet intern. Maar dat is allemaal om het vlees wat te verminderen? Ja, klopt. Het is gewoon een hele goede vleesvervanger, want het staat 1-op-1 eigenlijk gelijk met vlees. Maar het is toch ook gewoon vlees? Ik bedoel, het is ook gewoon vlees. Wat is dan eigenlijk de winst? Want we vinden het heel zielig als een kip op deze manier wordt grootgebracht en geslacht. Het verhaal van Timmermans over CO2-uitstoot en dat soort dingen. Nou, dat is een van de winsten die je maakt. CO2-winst, omdat het minder uitstoot. Zo goed als niks. Nou, en bij vee weten we gewoon, dat verhaal kennen we allemaal. Dat hoef ik niet uit te gaan leggen, dat is zo. En dan... heb je ook nog het voordeel van landbouwgrond. Je hebt 80% minder landbouwgrond nodig. Water, veel minder waterverbruik. En het is ook nog eens een keer gezond. Dus... proef je het als het in een kroket of in een bitterbal of in een pizzabodem zit? Nou, in een pizzabodem dan lijkt het meer op een volkoren, zeg maar. Volkoren pizza. Mm. En de klant waar wij toen de krekels aan leverden die er bitterballen van maakten, die hebben wij geproefd. Nou... Dat proef je echt niet, dat het krekels zijn. Ik denk dat mensen, als ze dus op een ontvangst een bitterbal aangeboden krijgen, dat ze weten dan niet dat er bijvoorbeeld krekelmeel in verwerkt is waarschijnlijk. Nou, daar zijn de hele krekels in verwerkt. En wij hebben ze ook laten proeven op de zaak. Hadden we een keer een delegatie van de provincie en van Food Valley. En gewoon die dingen uitgeserveerd. En ze vonden ze allemaal heerlijk. Maar mensen proeven ook helemaal niet zoveel. Mensen zijn helemaal niet zo verfijnd in hun papillen. Nee, mensen vreten alles. Mensen stoppen de gekste dingen in hun mond. Ja, het is toch zo. Nee, nou ja, ik weet niet of... Mensen vinden het toch, denk ik... eng. Ja, dat is toch zo? Die hebben iets van, die zullen niet gauw een hele krekel in de mond stoppen. Maar nee, en daarom moet het eigenlijk ook verwerkt worden. Wil je het geaccepteerd krijgen? Ja, maar moet het opstaan als het ergens in verwerkt wordt? Dat is gewoon verplicht. Dan staat er gewoon op de doos of op het zakje zoveel procent krekelmeel. Ja, dat staat er gewoon op vermeld. Ja. Niet iedereen, nou, Pieter zei het al, is blij met die komst van die krekels als voedingsproduct. In Italië, hè, land van de pizza, pizzabodems natuurlijk. Is er veel protest tegen insectenmeel in het algemeen in pizzabodems? Complotdenkers beschouwen het toestaan van insecten als voedsel als bewijs voor het in hun ogen doorgeslagen Europese klimaatbeleid. Krijgt u dat nou ook te horen? Dat soort krijgen zaken? We wel te horen, maar ik zie dat gewoon als totale onzin. Want dat is het ook gewoon. Als je dat artikel ook van die pizzabakker leest, die beste man heeft dat in zijn pizzabodem verwerkt. Er zit 3,9% of 3,5% krekelmeel in verwerkt. Puur omdat het ook gezond is. En dan mensen gaan het proeven op een gegeven moment. En dan zeggen ze, ja, maar het is gewoon lekker. Ja. Maar eerst is die weerstand er. En uiteindelijk, als mensen het op een gegeven moment geproefd hebben... Ja. Dan komen de mensen er gewoon op maar terug. Maar is dit niet gewoon het nieuwe bio-industrie? Want uiteindelijk is er heel veel protest tegen het intensief houden van dieren... met geen enkele andere functie dan ze, zoals u het noemt, af te doden en dan op te eten. Is dat niet wat je uiteindelijk nu bent aan het doen met een dier wat minder sympathie oogst? Omdat hij gewoon wat kleiner is. Ja, dat zou je haast kunnen zeggen. Alleen wij zien het als, zoals met de krekels ook in de natuur. Die leven ook altijd helemaal op elkaar, bij elkaar. En dan zien wij dat niet als echte bio-industrie. Want dan hebben ze nog de buitenlucht. Nou, hier krijgen ze ook heerlijke frisse lucht krijgen ze binnen. Want ze de buitenlucht wordt naar binnen geblazen. Ja, helemaal ventilatiesysteem zit erin. De condities zijn ideaal voor die beestjes. Dus ze hebben... Eigenlijk hebben ze nog beter als die beestjes die buiten zitten. We kunnen het ze niet vragen. Nee. Ervaren ze pijn? Daar zijn meningen over. Ja, zijn er meningen over. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Weten we eigenlijk niet. En daarom vinden wij dat wat ik net benoemde, dat afdoden... eigenlijk wel een hele mooie methode. Want dat gebeurt in de natuur ook. Als er in de winter... Ja. De huiskrekel leeft ook gewoon... Hier overal in Nederland leven ze ook gewoon. Maar in de winter dan wordt het op een gegeven moment koud. En het zijn koudbloedige dieren. En dan houdt het gewoon voor die beestjes op. Welke rol zouden ze moeten krijgen in de voedselproductie? Nou, ik denk gewoon een onderdeel van. Ja. En niet wat ze nu allemaal schrijven van... het is een vervanger van vlees, want we moeten van het vlees af. Nee, het moet een onderdeel worden. Net zoals de vegaburger moet er een insectenburger kunnen komen... en gewoon de hamburger moet ook gewoon blijven bestaan. Alleen gaat de consumptie van vlees gaat op een gegeven moment gewoon naar beneden... wat we eigenlijk met z'n allen willen. Maar je geeft beesten ook krekels te eten. En ja, granen. Granen. Je kan ook rechtstreeks die granen opeten. Ja, zoals zij ook de soja van de koe rechtstreeks kan eten. Ja, maar nou noem je een mooi punt. Soja is zo en zo slecht voor het milieu, want het moet helemaal geïmporteerd worden. En als je dan alleen granen zou gaan eten, dan heb je niet de dierlijke eiwitten die je nodig hebt. Die eiwitten heb je nodig. Die heb je gewoon als mens nodig. Dan kunnen mensen er allemaal tegenin gaan. Maar het is gewoon zo dat je gewoon een gedeelte heb je daar gewoon voor nodig. Het mag minder, dat is gewoon duidelijk. Dat weet ook iedereen. Nu krijgen we te veel eiwitten binnen. Ja, te veel vlees eten we gewoon met z'n allen. Dat is gewoon waar. Ik ben ook gek op vlees. Maar... Nu we dit leren kennen, dan denk ik van ja, het zou toch mooi zijn als er eens een keer één keer vis en één keer een vegenburger en neem eens een keer een insectenburger. Dus u eet niet elke avond krekelburgers of vegenburgers? Nee, dat zou ik gewoon liggen. Hoe bent u er eigenlijk zo ingerold? Kunt u daar een kort antwoord op geven? Nou, dat wordt een heel lang verhaal. Ja, zie je, daar was ik al een beetje bang voor. Maar dat is gewoon gekomen omdat ik mijn vorige bedrijf verkocht heb. En toen waren ze bij mij in mijn pand, waren ze bezig met schoonmaken. Toen zei een van die schoonmakers van, Koos, wat ga jij doen? Ik zeg, voorlopig niks. Ik zeg maar, ik ben aan het kijken voor iets nieuws. Nou, toen zat hij op zijn telefoon te kijken wat iedereen tegenwoordig doet. Ja. En toen was er in Ermelo bij Protifarm een hele grote meelwormenkweker. Was net 25 miljoen geïnvesteerd. Ja. En toen dacht ik, hey, dit kon wel eens business zijn. Ja. Want het is het nieuwe eiwit. En moet u veel weerstand overwinnen? Nee hoor. Valt het mee? Ja. De buren zijn blij? Ja, zeker. Die vinden me wel gezellig. Dus. Ja, okay. Koos van Hamersveld, hartelijk dank. Een van de krekelboeren in Nederland. Ja. Zometeen, na een 10 uur zijn we bij u terug. Dan komt Gerbrand Bakker vertellen over zijn nieuwe boek, zijn autobiografische boek. Dat heet Moeder naar Vader. Willem Melging over Karel van het Reven en Lidewij de Pardie. De schilderkunst heeft haar geholpen, maar ook de taal. In de documentaire Het Atelier bewijst Hella de Jonge in gesprek met haar man Freek sterker te zijn dan welke teleurstellingen dan ook. Ze is onze gast. Max Pam leidt ons rond in het universum van Willem-Frederik Hermans, onze taalschat. Ted van Lieshout is er ook. Hij keek naar een schilderij van Pieter Breugel de Oude en ziet er 100 spreekwoorden in. René Appel bespreekt de TNA van de Haagse politicus Richard de Mos. Ben ik Mr. Perfect? Nee, natuurlijk niet. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hallo, mijn naam is Joost van den Broek.

Oh, nee. Alweer verkoudheid of hooikoorts? Probeer Nasofri, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofri gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofri.nl. Nasofri is een medisch hulpmiddel. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent 30% korting op jouw nieuwe keuken. En een gratis koeker. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Max. Weekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur Liedewijde Paris, onze boekenkoningin van dienst. Liedewijde, wat heb je allemaal meegenomen? Ik ben opgewaardeerd naar koningin. Ja, dat moet natuurlijk ook als we op Koningsdag afstiefelen. Dus dat vind ik helemaal passend. Camilla is ook opgewaardeerd naar koningin. Ja, nou, dat vind ik wel minder om naar één lijn met Camilla te zetten. Maar dat is een ander verhaal. Of heb je nog nieuws, Lied? Ja, ik heb een wat ander nieuws. Want we hebben vaak somber dat dingen slecht gaan. Maar ik ben een fan van veilingen. Ik volg allemaal veilingen. En wat blijkt? Nou, dat aanstaande zondag sluit een slot op een online veilingkanaal. Dat is Katawiki. En dat zijn brieven van Ernesta Stern. Sterker nog, dat zijn 5 in leer gebonden, gemonteerde correspondentie van haar. Keurig, helemaal met kartonnetjes ertussen. Met onder andere Marcel Proust. Zij was bevriend met Marcel Proust, maar ook met Reinaldo Haan. Allemaal beroemde mensen uit die tijd. En het is prachtig gebonden. En hij is 100 jaar dood. Hij is meer dan 100 jaar dood. Daar hebben we allemaal aandacht aan besteed en daar boeken over geschreven. Ja. En dan denk ik, meer dan 100 jaar later, komt er dus nog iets ergens. Ja, dat staat er dus niet bij. En dat vind ik zo jammer, want als het bij een groot veilinghuis is, dan staat de hele provenance erbij en waar het vandaan komt en van wie het was en dat soort dingen. Die moeite nemen ze hier helemaal niet. Maar er zitten dus allemaal bekende mensen uit die tijd. Het zijn briefjes, het zijn ook kattenbelletjes en dat soort dingen. Maar het feit dat daar dus nog meer informatie is die je niet weet. Zij was zelf ook een interessante figuur. Komt uit een Joods geslacht, Triest geboren, schrijfster geworden. Ook gecoacht door al die beroemde mensen. En zij heeft dat dus allemaal bewaard. En iemand, ik neem in die tijd, want het zijn oude banden, heeft dat destijds ingebonden. Dus dat vind ik wel interessant. Ik zal even vertellen, de minimumprijs waar het nu op staat is €3600. Maar het is geschat op €24.000 tot €27.000. Nou, ervaring leert dat het in de laatste 5 minuten keihard gaat. Het is bij Katawiki en het sluit zondag om 7:45. En ik hoop dat het in een museum terechtkomt en dat iemand daarover gaat schrijven. Ja. Nou goed, dat was een soort ander soortig nieuws wat ik zelf dan weer leuk vind. De boek, wat heb je meegebracht? Ja, ik ga het hebben, echt 3 vrouwen, maar alle 3 sterk en alle 3 bijzonder. En 2 dood en 1 leeft nog. Ik zeg het er maar meteen bij, want soms denken mensen van, wie zijn die mensen? Dorothy West, De Bruiloft. Dat is een Amerikaanse schrijfster waarvan ik dacht, die is al heel lang dood. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Briljant boek, kan ik je vertellen. Betty Howland, Paviljoen 3. En als je denkt bij een paviljoen aan een vakantiepark, nee, dat is een gesticht waar ze zelf ingezeten heeft. En daar heeft ze over geschreven. En dan Marina Ovsjannikova, denk ik dat je moet zeggen. No War, het indrukwekkende verhaal van de vrouw die het omnam tegen Poetin. En als iemand niet weet wie dat is die vrouw die die handgeschreven poster op het live op het journaal zei, geen oorlog. En het zijn allemaal leugens die jullie verteld heeft. Ze heeft een boek geschreven. Adembenemend. Dus nou, dat zijn mijn drie vrouwen. Nou. Dat allemaal rond 10:30. Tot slot in Nieuwsweekend. Vandaag komt de historicus Willem Melging op bezoek. Die heeft een biografische ode gebracht aan Karel van het Reven. Omdat hij vindt dat zulke mensen in het publieke debat noden worden gemist. Maar nu eerst een jaar lang meekijken over de schouder van Gerbrand Bakker. Ja, daar bevind je je namelijk bij het lezen van zijn nieuwe privédomein Moeder. Komma na vader. Van bezoekjes aan zijn moeder tot kille winterdagen in zijn huis in de Eifel. Van etentjes met bevriende schrijvers tot liefdevol advies van zijn nieuwe man M. Bij alledaagse ergernissen en energievretende interviews. We zijn overal getuigen van. Goedemorgen, Gerbrand Bakker. Goedemorgen. Ja, ik begrijp ook uit je boek dat interviews geven ook helemaal niet jouw idee is van een welbesteede dag, hè? Er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant leer ik er zelf heel veel van. Omdat ik zelf altijd erg weinig zicht heb op waar mijn eigen boeken nou eigenlijk over gaan. Dus dat is handig soms. Maar wat niet zo handig is, is dat ik na 2 of soms 3 uur ben ik gewoon helemaal uitgepierd. En dan moet ik gewoon liggen. Dat heb je bij de radio dan weer niet in een live interview. Dan is het toch na pakweg 12, 15 minuten is het klaar. Dat scheelt een slok op een borrel. Ja, want je beschrijft ook hoe je opziet tegen een wandelinterview met een Duitse journalist in de buurt van jouw huis in de Eifel. Oh, vreselijk. Ja, die was een boekje, de drie bestaat niet, 2 jaar geleden. Zo'n klein boekje over een wandelroute waar jij eens mee aan de slag bent gegaan. Een serie is dat van uitgeverij van Oorschot. Ja. En die ook in Duits uitgekomen. En die mevrouw die dacht, oh, dat is allemaal leuk. Dan gaan we die één lopen waar dat boek over gaat. Ik markeer die route opnieuw. Maar ja, als je dat loopt en je praat, dan ben je toch minstens 3 uur bezig. En ik dacht van tevoren, nee, dit trek ik echt niet. En, moet ik er ook nog bij zeggen, Duitse interviewsters, die zuigen helemaal. Ja? Wat doen die dan? Wat is er zo zuigend aan? Ik weet nog steeds niet precies hoe het komt. Die kruipen in je. En die laten mij gewoon echt helemaal uitgeput achter. Uitgewoond. Uitgewoond. Dat hele hoofd helemaal leeg. Hebben we het over seks? Nou, het lijkt wel of we het over seks hebben. Heel apart. Dan ben ik helemaal. En die hebben een. Ik weet niet wat dat is. Ze zijn heel grondig. Hebben je helemaal voorbereid. Ja. Weten alles. Vragen altijd door. En wat natuurlijk de sterkste techniek is van een interviewster, is je mond houden. En dan voel jij je verplicht om door te praten. En daar word je heel moe van. Ja, en dan tegelijkertijd heel doordringend kijken. Ja. Je had ook een recensent aan, dat was niet een interviewer, maar die eigenlijk in zijn recensie van je boek zit te speculeren of de schrijver top of bottom is. Ja. In het liefdespel. Ja, dat was toch wel. Dat vond ik wel erg indiscreet. Dat is bizar indiscreet. Was het? Dat was ook een Duitser, hè? Ja, dat was zeker een Duitser. Dat was naar aanleiding van jouw vorige deel in privédomein. Ja, Alain. Ja, en toen hij ging, dat Alain ging hij helemaal mee aan de haal om dat te interpreteren. Ja. Dat deed hij, toch? Heb ik het goed te onthouden? Ja. Ja, dat was gewoon schofterig. Eigenlijk. Raar. Maar aan de andere kant vind ik het ook allemaal weer niet zo. Je moet er een beetje sportief mee omgaan. Ik vond het wel grappig. Ja. Ja, moet je maar geen schrijver worden. Dat zeker. Nou ja, en zeker. Dit is jouw derde deel in die privédomeinreeks. Er zijn niet veel schrijvers die je dat nadoen. Hoe komt dat? Is dat toch? Want kijk, de vorige keer dat je hier was, had je net een nieuwe roman geschreven, De Kapperszoon. Maar dit genre lijkt wel op een of andere manier toch ook aan je te kleven. Ja, ik vind het ook lekker kleven. Ja. Ja, nee, ik vind het heel plezierig. Het is ook heel leuk om te lezen. Ja. De enige twee die mij zijn voorgegaan, volgens mij, zijn Maarten het Hart en Koos van Zomeren. Die er allebei ook 3 hebben. Ik vind het is gewoon lekker. Ja. Het is heel vrij. Het opvallende is, want je hebt een nieuwe vriend. Die wordt stelselmatig M genoemd. We komen er wel achter hoe die heet. Maar jij blijft hem gewoon M noemen. En eigenlijk krijgen we niet, mis. Ik als lezer kreeg niet echt een soort idee wat voor soort man dat was. Je kleurt hem niet in. En dat doe je bij veel mensen eigenlijk niet. Hè? Die eigenschappen halen ze uit de situatie waarin je ze neerzet. En uit de blik waarmee jij ze beziet. Ja. Ik denk dat dat ik dus... Kijk, dit hoor ik nu voor het eerst, wat jij nu weer zegt. Hè? Dat is wat ik net bedoelde, met dat een interview ook heel handig kan zijn voor een schrijver. Ik heb bijvoorbeeld ook geen... Omdat je dan inzicht krijgt in... Mm-hmm. Want nu ben ik razendsnel aan het nadenken natuurlijk, in mijn achterhoofd. Oh, hé, wat? Hé, heb ik hem helemaal niet... Want die vraag had je nog helemaal niet gesteld. Ik niet. Nee, en hij is mij ook nog niet gesteld. Want het boek komt natuurlijk ook pas dinsdag uit. Ja. Maandag, dinsdag. Maar wat ik dan meteen bedenk, is dat ik dat ook in mijn romans niet doe. In mijn romans kleur ik ook niemand in met woorden, maar met daden of beschrijvingen. Ja. Of, dus blijkbaar werk ik in die romans en in dit non-fictiewerk op dezelfde manier. Ja. Wat vind je zo... Vond je hem wel lief of leuk? Of die dat weet ik dus niet. Dat weet je echt helemaal niet. Ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Oh. Ik had ook stiekem gehoopt op een fijn fotokatern. Want je raakt natuurlijk toch... Nee, maar kijk, als je dat boek leest, je raakt heel erg betrokken bij iemands leven. Ja. Hey, bedoel, je begint eigenlijk met de dood van je vader in dit boek. Na die dood van je vader blijft je... Ook hoe dat gegaan is, dat staat nog in het begin. Maar dan blijft je moeder dus alleen achter. Die woont in de buurt van Schagen. En de Wieringermeer in ieder geval. Je woont ook in de Eifel en ook in Amsterdam. Wieringerwaard. Wieringerwaard, oh sorry. Nee, maar dat is een enorm verschil. Ja. Ik schaam me diep. Sorry, nee. je bent voortdurend aan het heen en weer rijden. Dat gevoel kreeg ik wel. Ja, tussen de Eifel en Amsterdam en Wieringerwaard. We hebben heel wat afgereden. Het is maar goed dat we een nieuwe auto hebben gekocht. Een hybride. Waar je ook heel trots op bent. Ja, natuurlijk ben ik ontzettend trots op. Maar het punt is, als je geen rijbewijs hebt, zoals ik en mijn vriend M wel... dan wordt hij aangekeken op die auto, weet je. En iedereen zegt dan, mijn broers en zo, mijn moeder... en een prachtige auto heb je. En dan zeg ik, jullie... Ondanks dat je er niet in rijdt, het is ook jouw bezit. Het gaat heel erg over dagelijkse dingen. Een nieuwe auto, een interview dat er aankomt. Corona speelt op de achtergrond. Het gaat over muizen of ratten in de tuin lopen. Dat zegt dan weer iets over de staat van de natuur. Maar daaronder, en dat vond ik mooi, schuift eigenlijk iets groters. Er is iets aan het verschuiven in het leven van de verteller. En dat heeft te maken met die dood die meteen als een mokerslag erin komt in het begin van je vader. En daarna hou ik stelselmatig aan wie er sterft aan publieke figuren. Henny Vrienten is dood. Jan Rot is dood. Ga maar door. Rinus Ferdinandussen. Iedereen wordt genoemd. En eigenlijk is het gewoon iemand die langzaamaan zelf het gevecht met de tijd aan het verliezen is. Ja. En zelfs op zo'n manier dat mijn redacteur Peter Nijssen van de Arbeiderspers... toen het boek eigenlijk al klaar was, zei... wacht, maar ik wil nog toch een hoofdstukje... waarin jij nu zelf even duidelijk maakt... hoe jij hier tegenaan kijkt. Hoe sta jij daarin? Wat wil je nog in je leven? Ik ben 60. Daar schrik ik iedere dag nog van als ik dat hoor. Dan denk ik, dat kan toch helemaal niet? Liedewijde, hoe kan dat? Ik ben 61. Ja. Prima. Maar weet je wat het leuke is? Nou, aan ons bijvoorbeeld, wij kennen elkaar best al lang, hè, uit het literaire wereldje. Als je samen oud wordt, dat is altijd zo fijn. Want dan merk je het niet. Terwijl, als ik nu iemand tegenkom van de middelbare school, weet je, dan schrik je je werkelijk rot. Hè, zo gaat dat toch? Want dat zijn oude mensen geworden. Maar dat zijn er dan ineens hele oude mensen geworden. Maar als je omdat samen... ze hun beeld in jouw hoofd stil is blijven staan. En dat is in een confrontatie. Het is zo bedoel je. Makkelijk te verklaren. Kan het moeilijk zeggen dat wij samen oud worden? Ik woon niet in Duitsland, ja. Nee, maar jullie blijven elkaar zien. Ja. Maar goed, Peter Nijssen zei, zo'n stukje wil ik er nog in hebben. Dat moet er nog in. En zeg nou even wat je nog wilt en wat je nog moet van jezelf. En zeg ik, moet dat nou? Hij zegt, het is wel natuurlijk ook een koetjes- en kalfjesboek. En toen zei ik, maar dat is nou precies wat ik wil. Koetjes en kalfjes, met daaronder stiekem... Met een onderlaag. Een sluimerende dreiging van de tijd die verstrijkt. De schrijver wordt ouder, de dood loert. Maar dan ga ik even een stukje voorlezen. Want het is inderdaad in zekere zin een koetjes en kalfjes. Alhoewel die koetjes en kalfjes dan weer zo ontzettend leuk zijn opgeschreven. Dat het ook... maar op een gegeven moment zit een hele, vind ik, eerlijke passages in. Ja, dan zegt Pauline Slot, die komt vaak voor. Gebruik je nog... Vind je het goed dat ik een stukje voorlees? Ja. Of wil je het heel liever zelf doen? Nee, joh. Gebruik je nog steeds die foute pillen? Vroeg Paulien. Ja, nog steeds. Foute pillen, zegt ze. En zij kan het weten, Babbe de Pup. Nou sla ik even iets over. Daar moet wellicht ook iets in veranderen. Maar die verandering is zo groot, zo omvattend, zo eng. En niemand die je erbij kan helpen. Nu weet ik wat ik heb. Je weet nooit wat je krijgt. Nou, en dan zegt hij een huisarts, dan naar een nieuwe therapeut. God nog aan toe. Alleen al dit opschrijven is vreselijk. Ik wil dit niet opschrijven. Ik wil licht zijn en blij en tevreden. Ik wil lucht hebben. Is dat psychosomatisch, dat idee dat ik benauwd ben? Alles wat ik de afgelopen weken opgeschreven heb, daar hangt iets overheen. Hoe is het nou echt, dacht ik de hele tijd. Schrijf dat dan toch op. Maar dat wilde ik niet. Toen dacht ik, nou, dit mooi. Vind ik... Dit... Trouwens, heel mooi voorgelezen. Dank je wel. Als je het opschrijft, is het er. Ik ben er domweg niet helemaal. Ik zit weer eens ergens, net onder de oppervlakte van het leven. Ik zou willen dat er iets breekt in me. Dat de sluizen opengaan. Dat ik eens urenlang kan janken. Oh. Nou, dat is een mooi fragment. Je hebt bijna nu... Nee hoor. Maar... Nee, maar dat trof mij heel erg. Ja. En het is heel mooi opgeschreven ook. En dan denk ik, ja, ik kan wel zeggen koets en kalfs, maar die zit ook een verlangen onder naar iets anders. En dan het heeft te maken met het feit dat je de antidepressiva pillen slikt. En dan wil je eigenlijk vanaf. Ja. Nou, ik heb het net voorgelezen, dus mensen. Ja, ja, ja. Maar dat is wat jij bedoelt, dat er iets onder zit. Ja. En bedoel je dan dat de dagelijksheid je houvast is? Tuurlijk. Zelfs het schrijven van zo'n privédomein is daar een onderdeel van. Als je een roman schrijft, dan wil je nog wel eens vast komen te zitten. Dat is. Ik weet niet of het moeilijker is dan het schrijven van zo'n boek. Maar iedere dag moet je weer schrijven. Je vraagt je af, is opschrijven goed? Ja. Geeft dat nou juist lucht? Heb ik nou na al die boeken die ik geschreven heb, al die sublimatie die ik heb bedreven, hoe zeg je dat nog steeds niet door, dat juist het opschrijven helpt? Ja, terwijl ik nog steeds in mijn achterhoofd heb, van vroeger, toen alles beter was, dat als je het opschrijft en het echt hebt benoemd, dan is het er ook echt en dan kan het je, hoeft niet, vol in je smoel raken. Snap je? En dat is niet fijn vaak. Dus juist dat... Daarom hou ik ook zo van, zeg maar, koetjes en kalfjes met een onderlaag. Het niet direct benoemen, het er wel laten zijn. Ook wel beseffen dat die onderlaag, waar die dan ook uit bestaat, er is. Maar die koetjes en kalfjes vind ik toch wel... Een voorbeeld daarvan in dit boek is een enorme discussie die ik en mijn NM heb met mijn oudste broer. Waar wij eigenlijk niet mogen komen. Die hebben net een nieuw huis. Omdat er de hele tijd over koetjes en kalfjes gepraat wordt. En zij willen diep. En dat vind jij eng eigenlijk? Nee, ik vind diep niet eng. Ik vind diep ook best goed. Maar diep ontstaat uit zichzelf. Dat is eventueel een onderlaag weer. Maar waar het om gaat, zeker als je gewoon bij iemand op bezoek gaat. Bij Tante Lief, komt ook in het boek voor. Nou ja, het is gezellig, het is leuk. Het moet een beetje licht zijn, weet je. Babbel, de babbel, babbel. Kopje koffie, wijntje, wat dan ook. En er zijn momenten dat je diep gaat of komt. Maar dat meteen dat kan je niet. Dat is het punt, je kan het niet afdwingen. Je kan natuurlijk niet... Nou ja, dat is maar er is aan de ene kant een verlangen om het leven ongedempt volledig aan te gaan. En tegelijk is er ook een soort vrees voor en wil je toch in dat gedempte leven blijven. Ja. Ja. En die twee krijg je niet in overeenstemming. Dat is best moeilijk. Waarom is dat zo moeilijk? Nou, omdat het twee heel verschillende dingen zijn. Gedempt leven en niet gedempt leven? Ja. Maar wat is het verschil? Wat je zegt, gedempt leven en niet gedempt leven. Dus, ja. Gedempt is ik weet niet wat medicatie. Dat is, gedempt leven. Als je dus die pillen slikt, dan leef je gedempt. Wat bedoel jij met gedempt leven? Dat zijn de koetjes en kalfjes, denk nou, ja, dat je de grote emoties en angsten niet volledig ondergaat. Ja, nou, het probleem is, en dat begin ik wel steeds meer te merken... Het gaat op zich prima hè, met mij. Maar er is altijd, wat ik ook beschreven heb in Jasper en zijn knecht en knecht alleen... er is altijd die depressieve onderlaag. En als jij depressief bent, dan bezie je de wereld... en onderga je vooral de wereld op een volstrekt andere manier... dan mensen die niet die depressieve onderlaag hebben. Dus je leeft altijd al in een soort van een nebenwelt, om het maar eens op z'n Duits te zeggen. waaruit je je ook altijd weer naar de echte wereld, naar de realiteit. En daarom zijn die koetjes en kalfjes zo lekker. Want dat is een soort van smeermiddel, weet je, om het leven gewoon een beetje makkelijk zo aangenaam en fijn mogelijk te maken. Om de wereld tegemoet te treden en eraan deel te nemen aan het leven. Ja, ja. Weet je wat ik ook zo leuk vind? Dat je dan jouw gedachtenwereld vind ik leuk. Want je beschrijft Mieke. Die kom je tegen hier op het perron van Hilversum Noord. En Mieke staat vooraan op het perron. Ja. En dan is jouw eerste gedachte, ja, als die trein een botsing krijgt, is zij als eerste eraan. Ja. Dat heb ik nou nog nooit over nagedacht. Zou dat het verschil zijn? Nou ja, misschien is dat al een verschilletje tussen iemand die... Ken je het? Depressief? Nee. Iedereen heeft wel een somber dagje, maar echt depressiviteit ken ik niet. Nee. Misschien is dat wel. Kijk, maar je hebt. Ik denk dat je misschien als schrijver. Je staat sowieso altijd aan en open. Vanochtend liet ik even het hondje uit voordat we hier naartoe gingen in de auto. En er staat in de straat verderop een jochie van een jaar of 4 achter een heel groot raam in een soort van kolonelspak. Met een pet op. En ik heb het jochie zo eens een tijdje, want hij had helemaal niet door dat ik hem stond te bekijken van beneden. En hij was een beetje met zichzelf aan het spelen, geloof ik, in het raam. Maar op een gegeven moment zag hij mij. En toen deed ik zo mijn duim opsteken naar hem. En toen begon hij heel hard te lachen. Toen was hij heel blij. En toen liep hij weg bij dat raam. En dit is niks. Maar het zit wel in mijn achterhoofd nu. En dat kan altijd terugkomen. Vind je, bruikbaar zijn. Jij bedoelt dan de ongedwongen blijheid van zo'n jongen. Ja. Dat heb jij zelf niet. Nee, dat ken ik niet. Is het lastig om te kiezen wat je wel en niet in zo'n boek opneemt? Want er gebeurt natuurlijk heel veel. Ja. Het is een hele strenge keus. Dat kan niet anders. Ja, nee. Maar het grappige is dat die keus die maak je eigenlijk niet. Ik schrijf daar op een gegeven moment ook letterlijk over in dit boek. Waarom heb ik nou niet bijvoorbeeld een bezoek van 2 bevriende Britse dames beschreven, wat erg leuk was, maar wel dat. En waarom heb ik nog niet dat gedaan en wel dat? Ja. Op zich kan ik daar niet een antwoord op geven. Maar wat veel belangrijker is, is dat wat je wel opschrijft is nodig voor het boek. En op de een of andere manier weet je dat, ik in ieder geval, intuïtief. Dat is hiervoor nodig. Ja. Vraag me alsjeblieft niet, weet je waarom? Dat is bijna niet te doen. Je zegt, het is nodig voor het boek. Dus je hebt continu in je hoofd dat het gepubliceerd wordt. Je zou dus niet schrijven als het niet gepubliceerd werd. Nee. Dat is lekker. Mijn dagboek is ook al... Ik vond laatst weer eens een enorme stapel oude dagboeken. En die zijn in 1996 was dat echt helemaal klaar. En er stond een laatste opmerking. Zijn die anders geschreven dan wat je nu schrijft? Ja, ontzettend anders, ja. Dat is niet om door te komen, is niet te lezen. Vreselijk. Ja, maar dat zou ik dan ook wel interessant vinden. Nee, Liedewijde, dat wil jij niet lezen. Nee, nou ja, maar een stuk om te weten hoe je dus bent. Dus je hebt toch een vervormde weergave van je werkelijkheid in je dagboek, omdat het gepubliceerd wordt. Dus dat is iets anders. Daar zit toch een slag doorheen. Ja, en ik zou dit boek, dus Moeder naar Vader, eigenlijk ook geen dagboek willen noemen. Oké. Nou ja, dat is de privé-domeinreeks, toch? Nee hoor, dat zijn geen brieven, dagboeken. Zijn memoires. Dat kan van alles, als het maar een ego-document is. Goed. Ja. We gaan een eind aanmaken. Moeder, comma, na vader. Die comma heeft ook nog betekenis, heb ik ook nog weer begrepen. Comma is ben ik dol op, in een titel. Ja. Dankjewel, Gerbrand Bakker, voor het gesprek en voor het boek. Het ligt over 2 dagen of zo in de winkel. Ja. Wanneer komt het uit? Ja. Ja. Oh ja, nog 1 ding. Dat tuinprogramma van de VPRO, gaat dat nog door? Nou, dat loopt nog. Oh, want VPRO heeft hem benaderd om een tuinprogramma te doen. Toen dacht ik, dat wordt leuk. Gisteren trof ik Lotje IJzermans, die woont vlak bij mij in de buurt. En die had net die meneer van dat tuinprogramma aan de telefoon. En ze had het over mij. Nou, en kijk, ik kwam daar langs. Nou, zo'n toeval. Dus over jou aan het praten, terwijl jij toevallig langs liep. Ja? Ook daarbij ga jij in de voetsporen van Maarten het Hart treden. Oh, heerlijk. Want die heeft ook een tuinprogramma gemaakt en 3 privédomeinen. Ja. Maar misschien dat je hem nog wel gaat overvleugelen met een 4e. Dat zien we dan te zijnde tijd wel. Dat zou leuk zijn. Ja, dankjewel. Informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebookpagina hebben we ook. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. better get yourself a new one. Sharon Jones and the Dap Kings, Nobody's a Baby. Liederwijn de Paris zit hier. Oh, in stereo, ja. Nou, ja. Ik zei het al, ik heb drie waanzinnige boeken bij me. En één is Dorothy West, De Bruiloft. En Dorothy West, dan denken mensen, Dorothy West. Ja, dat is een Amerikaanse schrijfster. Ze is in 1998 overleden, in 1907 geboren. En ja, je moet het er toch bij zeggen, het is een zwarte schrijfster. En ze is een van de laatste telgen van de Harlem Renaissance. En voor wie dat niet weet, dat is een literaire stroming van zeer literaire boeken. Ralph Ellison zat er onder andere bij. En ja, briljante boeken zijn dat eigenlijk geweest. En zij deed daar aan mee. Maar ja, wat een beetje het probleem was, zij schreef ontzettend goed. Maar ja, dat ging wel allemaal over de upper class in Boston bij zwarte mensen. En dan dacht je van ja, maar zwarte literatuur, dat moet ook schuren. Dat moet ook laten zien hoe het met het racisme zit en allemaal dat soort dingen. En ze had heel lang niet meer geschreven. En op een bepaald moment werd ze zo'n beetje weer herontdekt. En toen kwam er in 1995... Ik dacht, nou, dat is een heruitgave geweest. Nee, in 1995 kwam dit boek uit. Hmm. En dat boek speelt in 1953. En dat is wel interessant. En dat speelt op Martha Vineyard. Dat kom je pas later achter. En dat gaat, ja, het heet De Bruiloft. En het gaat om een telg uit een, ja, heel rijk geslacht inmiddels. Met allemaal artsen. Dat is Shelby. Die gaat trouwen. Maar die gaat trouwen met een witte jazzmuzikant. Terwijl zij zelf uit een zwart geslacht komt. Ze worden ook als zwart gezien. Maar aan de buitenkant is dat bijna niet te zien. En dat is eigenlijk de thematiek die door het hele boek heen speelt. Wie ben je? Waar stam je vanaf? En welke huidskleur heb je? En wat ben je dan raciaal? En het interessante is, ze vertelt, alle voorbereiden voor dat huwelijk zijn aan de gang. Allerlei gesprekken met die zus, die dus met een hele zwarte man is getrouwd. Terwijl ze dus, ja, wit eruit ziet, zeg maar even. Dat speelt er tussendoor. Dat is de rode draad, dat is de spanningsboog. Want er is iemand anders, een zwarte man. Die is al aan zijn derde huwelijk bezig, maar die wil snel scheiden. Want die wil met haar trouwen, die wil haar verleiden. Die denkt, nee, dit kan niet, je moet een zwarte man. Dus dat is de spanningsboog. Gaat ze nou nog trouwen met die witte man of niet? Maar daartussendoor vervlecht ze dus de achtergronden van alle oudere familieleden. Ze heeft een witte overgrootmoeder. Ja, de hoofdgrootmoeder. En ja, dat is de verarmde adel uit het zuiden. Die stamt daarvan af. Heb ik me nooit gerealiseerd dat na de burgeroorlog wat er dan gebeurde. Ja, en dat die witte mensen die denken, ja, wacht even, maar ik ben wel op stand. En dat wilden ze vasthouden. En ze verarmden, ze moesten alles verkopen, ze hadden geen eten meer. En ze waren dus voor een groot deel afhankelijk van, ja, oude relaties die ze nog hadden, of mensen in het noorden, of de zwarte mensen die voor ze werkten en die dan voor ze gingen koken. En daar stamt zij van af. En haar dochter is, ja, tegen al haar wensen in getrouwd met, ja, de zoon van haar voormalige slavin. Nou, en dat is het interessante. Die hele geschiedenis van twee kanten, zowel van de vaderskant van Shelby als de moederskant van Shelby, dat wordt helemaal gevolgd. Dat zit er tussendoor. En het is een, het speelt in 1953, maar het is echt, kan je zien, in 1995 geschreven. Want ja, seks en hoe dat is als je wit bent met een zwarte man, of als je zwart bent en een witte man, dat wordt ongelooflijk vrijelijk en openlijk besproken. En ook dat het echtpaar, ja, dat ziet er allebei wel wit uit. Maar die man, die wil eigenlijk liever een zwarte vrouw. En die witte gemoeder, die wil eigenlijk ook een zwarte man. Ze zijn wel met elkaar getrouwd, want dat hoorde, dat was nog goed. En dus er komt langzaam een ondertoon. Ja, moet je nou trouwen op stand voor je klasse? En dan blijkt dus dat verhaal van die klasse er ook doorheen te spelen. Dus je hebt kleur en klasse en in dat spanningsveld speelt dit verhaal zich af. Het is levendig geschreven met beelden. Er zit ook een fantastische flashback in dat Shelby als klein kindje verdwaald wordt. Die loopt door een bos een hondje achterna en die komt in een witte wijk. En inmiddels is al duidelijk dat er een zwart kind zoek is. Althans, een kind uit die Oval, waar ze dan wonen. En iedereen denkt, de Oval, Oval zijn zwarte mensen, zwart kind is zoek. Maar dan loopt daar een prachtig kind met blonde krullen en lichte ogen. En dan denken ze, nou, dat kan toch niet dat er twee kindjes zoek zijn en het ene is zwart en het andere is wit en ze hebben dezelfde naam. En dat duurt dus ongelooflijk lang voordat ze doorhebben dat is hetzelfde kind. Nou, dat soort flashbacks zitten erin. Ja, ik vind het weergaloos. Een weergaloos boek. Ik vond het echt een ontdekking. Anna Helmers-Dieleman heeft het ook ongelooflijk goed vertaald en ook lekker vrij taalgebruik. Weet je wel, dat de seks is gewoon seks en geen gedoe. Dan ga ik naar Betty Holland, Paviljoen 3. Het heet W3, heet het in het Engels. Dat is van Wing, of ik zou zeggen Ward, Paviljoen 3. En dat is dus een gesticht. Dat is vertaald door Barbara de Lange en er zit een voorwoord in van Caro van Tuinen. En Betty Holland, nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist wel dat dat boek zou komen, maar ik dacht, ik weet het niet. Moet ik nou over een gesticht lezen? En toen zag je haar foto en dan zie je dus een weergaloos mooie vrouw. Ze is journalist geweest, ze heeft geschreven, ze was bibliothecaresse. Maar ze heeft eigenlijk, ja, het kwam allemaal niet op gang. En uiteindelijk slikt ze pillen en ze komt dan in een psychiatrische inrichting. Eerst op intensive care en dan komt ze bij, fantastische scène. En dan zit die moeder zit naast haar bed. Nou, die moeder en zij, dat heeft nou niet zo'n hele goede relatie natuurlijk. En dan zegt die moeder, je bent herboren. Je bent herboren, je kan opnieuw beginnen. Ja, het gaat allemaal opnieuw beginnen. En dan denk ze, ja, herboren. Het was de bedoeling dat ik doodging. En dan, ja, dan begint het proces. En dan moet ze bewaakt worden en heeft ze een privéverpleegster. Dan ontdekt die moeder dat die privéverpleegster veel geld kost. In Amerika moet je dat allemaal zelf betalen. Die moeder die zegt, nou, dan ga ik wel zitten. En dan denk ze, oh, dan zit ik hier nog weer langer met mijn moeder. En uiteindelijk komt ze dus in paviljoen 3 terecht tussen de gekken. Ja, en dan begint het. Ben ik nou gek? Hoor ik hier nou thuis? En dat proces doet ze door al die mensen die daar zijn te beschrijven en ook het regime wat er is. En het regime, dat is een soort, ja, nou, laat ik het een ongeleide democratie noemen. Er moet vergaderd worden, want wat gaan we allemaal doen? En wie gaat wat doen? En er wordt een rolverdeling gemaakt. En alles wordt besloten. Mag jij een pasje om buiten het terrein te gaan? Mag jij een pasje om naar de kantine te gaan? Mag je een pasje dit? Mag je een dag? En dan zeggen ze, ja, dat is allemaal schijn, want wij waren de patiënten. We hebben niks te beslissen. Als de dokter nee zegt, gaat het allemaal niet door. Dus dat, en ze beschrijft het allemaal, ja, vanuit haar visie, maar door die andere zie je uiteindelijk steeds meer haarzelf, hoe zij erin staat en hoe zij dus dat proces van acceptatie, ik hoor hier, ik ben een van deze gekken, doormaakt. En het is Saul Bellow geweest die heeft gezegd, ja, je moet niet net doen alsof je geen ellende hebt. Je moet van je ellende, moet je kunst maken. Heb ik ook gedaan. Nou, zit er hierin. Ja. Ik wist niet dat Gerbrand zou komen. maar ik zou zeggen, lees dit boek eens. En zij schrijft inderdaad dit boek over deze ervaring. Het is, ja, ik dacht, moet ik nou over een gesticht gaan lezen? Maar de luchtigheid, de absurditeit van de mensen, hoe ze dat beschrijft, en de absolute volharding van mensen die dan ontslagen worden en zeggen, maar ik ben snel weer terug. En dan denkt ze, nou, dat kan niet na 3 dagen, ik hoor weer Selma. En ja hoor, Selma heeft het weer voor elkaar gekregen. Want wat is steeds de optie? Ja, of het gesticht in, of de gevangenis. En al die mensen denken, ik kies maar eens voor het gesticht. Maar op een bepaald moment zegt één die er eindeloos terug is gekomen, misschien moet ik nu maar eens de gevangenis in. Ik ken het hier nu wel. En er lopen hilarische figuren rond, maar ook allerlei mensen met wie zij, ja, toch contact krijgt en toch denkt, ja, dat ben ik ook. En dat proces is waanzinnig goed gedaan. En dan krijgt ze natuurlijk voor het eerst weer een gesprek met iemand buiten, met een goede vriend, en die zegt, jij hoort haar niet. En precies dat proces wat ze zelf heeft doorgemaakt, dat wordt aan haar gedaan. Nou, je leest het ademloos uit. Er staan waanzinnig mooie stukken in. Het is geestig geschreven. Nou, als je wil weten wat is nou eens een leuke vergelijking of mooie ervoor, lees dit boek. Het is echt een Fundgrabe. We hebben iemand uit Duitsland, dus ik zal dat maar eens even in het Duits zeggen. Het is een goudmijn aan prachtige observaties. En de luchtigheid en de zelfkritiek is weergaloos. Nou, dan gaan we naar Marina Ozjanikova. No War, het indrukwekkende verhaal van de vrouw die het opnam tegen Poetin. Uit het Russisch vertaald natuurlijk door Titia Fuik en Jos Moordgat. Vond ik wel een mooie naam, Moordgat, in deze context. En ja, dat is de vrouw, hè, die zelfgetekende poster op live het grote journaal omhoog hield. En ze vertelt waarom ze dat gedaan heeft. En je krijgt ook haar achtergrond en ook haar vlucht, hoe ze weer geprobeerd voor die Welt te gaan schrijven. Maar het interessante vond ik, en dat had ik niet zo goed meegekregen uit wat ik hier in Nederland te lezen kreeg daarover, is dat zij zelf in Tsjetsjenië is grootgebracht. En dat haar moeder daar werkte voor een groot laboratorium. Haar vader is overleden toen zij nog maar net geboren was. Vader is Oekraïner, moeder is Russisch. Moeder ging in Tsjetsjenië werken. En ja, dan begint de Eerste Tsjetsjeense Oorlog. En die moeder zegt, we moeten weg. Dan vluchten ze, dan komen ze ergens in een barak terecht en zeggen ze, u mag hier blijven wonen, zolang u in ons laboratorium werkt. Grote armoede. Moeder is alles kwijt. Die moet helemaal weer opnieuw beginnen op haar 40ste. Werkt zich weer omhoog, krijgt een baan bij een radiostation. En dan denkt zij, wacht eens even, wat mijn moeder doet, dat wil ik ook. En dan begint zij, wordt ze stagiaire. En haar carrière, hoe ze er langzaam ingaat en hoe langzaam de vrijheid van het Rusland wat ze heeft gekend, reizen met de vakantie door Europa, dat ze, hoe langzaam de knoppen dichter gedraaid worden, hoe de wereld kleiner wordt, hoe ze gemanipuleerd worden, hoe ze het nieuws moeten veranderen. En dan op een bepaald moment zegt ze nee, en nu is de maat vol. En dan besluit ze zonder enig overleg, ook niet met haar kinderen, besluit ze dat te doen. En als ze dat dan eenmaal heeft gedaan, dan is ze voor een groot deel een held. En dan krijg je ook die enge uren daarna, dat iemand in het gerechtshof haar toefluistert, je bent een held, hou vol, houd moed. Maar dat ook mensen gaan zeggen van, ja, wacht even, maar wie ben je nu? Ben je niet eigenlijk een spion die dit gedaan heeft? Want zij wil als verslaggever voor het Duitse Die Welt, wil ze naar Oekraïne en dan komt ze niet binnen. Oekraïners willen dat niet hebben. Zegt ze, ja, dat hebben ze gedaan, want dan kan jij voor de veiligheidsdienst. En dan weet dus niemand meer waar ze staat. Want er komt zoveel tegen fout nieuws. Dus dat hele proces, ze schrijft het heel helder op, korte hoofdstukken. Ook hoe haar oudste zoon uiteindelijk eerst om haar lacht en dingen ziet en zegt, nou, goed gedaan, mama, kijk, je bent op de tv en dit en dat. En langzaam maar zeker, door die vader van haar afgehaald wordt. Ze is heel jong gescheiden ook al, omdat ze allebei voor het nieuws werkte. En hij werd steeds extremer. Hij werd steeds meer een steun van Poetin. En zij zegt, nee, dit kan niet. Hier liegen we te veel. Nou goed, waanzinnig interessant boek. Helder geschreven. Ook beangstigend, beklemmend hoe ze het opschrijft. Ik vond het zeer inzichtelijk. En ja, ik vind het ook belangrijk om je daarin te verdiepen. Dankjewel, Liedewijde. Alle titels kunt u nalezen op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ja. Well, it's hard to be a gambler betting on the number that changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Wednesday, and to another day again. Her personality unwinds just like a ball of twine on a spool that never ends. That's when I think I know her well. Her emotions reveal she's not the person that I thought I knew. But she's a complicated lady, so call her my baby. Tomorrow. was dit van Elvis Presley. Een volstrekt onafhankelijke denker, een man wars van alle modes, de meest eenvoudige man ter wereld, allemaal kwalificaties van schrijver en essayist Karel van het Reven. Met grote scherpzinnigheid en trefzekere pen benaderde van het Reven in de naoorlogse jaren alle denkbare facetten van politiek, wetenschap en cultuur. Er is nu een biografie, De Zelfdenker, en die is geschreven door Willem Melging. Willem Melging is ook bekend als historicus en Duitslanddeskundige, maar nu dus biograaf. De zelfdenker, dat slaat wel op hem als een man die zijn eigen gedachten vormt en niet meehelt met de wolven. Ja, het is een. Ik kwam het woord tegen in een mooi stuk van Elma Draaier over Karel. En toen dacht ik, nou, ik ben nog niet klaar met mijn boek, maar de titel heb ik in ieder geval al vast. En het is een heel oud woord uit de verlichting. Mensen als Kant en ook volgelingen van hem in Nederland, die zeiden, je moet niet afgaan op autoriteit, op religie bedoelden ze daar dan voornamelijk mee. Je moet zelf denken. De mens heeft het verstand gekregen, dat maakt ons verschillend van dieren. En dat moet je gebruiken. En je moet je eigen plan trekken, je eigen oordelen vellen. En Karel is dat woord, die gedachte tegengekomen bij Schopenhauer. Dat was zijn favoriete filosoof. En ik vond het ook heel erg van toepassing op hemzelf. Hij is een rationalist en hij is totaal onafhankelijk in. Nou ja, waar hij ook over schreef, hij trok zijn eigen conclusies. We gaan even naar zijn stem luisteren. Hier horen we hem in gesprek met Adriaan van Dis in 1990. En dat ging over God. U heeft God zo bespot, zou dat het zijn? Dat zou zijn wraak kunnen zijn natuurlijk. Ja, want hij is nogal kleinzielig. Wat je over hem... wat je over hem... Tenminste, wat je over hem leest... U vergelijkt hem, ja, met een soort Idi Amin. Hij wil altijd in de hemel gestoken worden, maar... Hij wil ontzettend geprezen worden en hij dreigt met de gruwelijkste straffen die hij ook uitvoert als je niet doet wat hij zegt. Dus dat is precies Idi Amin of Saddam Hussein of hoe je ze maar noemen wil. Vindt u het lekker zo'n dwarsstandpunt in te nemen? Nou, ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand een ander standpunt inneemt in deze zaak bijvoorbeeld. Hoe iemand het Oude Testament kan lezen en niet vinden dat die God van het Oude Testament een ontzaglijke schurk is, dat kan ik me niet voorstellen. Want als een mens die dingen gedaan zou hebben, zou je hem voor een schurk houden. Dit is een van zijn laatste optredens. Hij heeft dan al Parkinson. Van Dis, ja. Die zegt, zie ik aan u dat u Parkinson heeft? En dan zegt Karel van het Reven, nee, Smiecht. Dat heb ik je net voor de uitzending verteld. En nu ga jij er goede sier mee maken. Ja, hij trok zich niks van conventies aan. Dat bleek daar wel uit. Ja. Meteen geestig, maar... Je kan je voorstellen als je op tv zo, zeker in die tijd, over God praat, dat je dan wat boze brieven krijgt. Maar hij veert van polemiek juist op. Kritiek, dat vindt hij eigenlijk ook wel lekker. Hij is een groot polemist. Hij is ook een groot bewonderaar van mensen als W.F. Hermans, die natuurlijk ook met Snijbrander en Beitel de tegenstander te lijf ging. En dat doet hij ook. Hij doet het iets fijnzinniger dan Hermans. Maar bijvoorbeeld zijn conclusie dat God eigenlijk hetzelfde is als Idi Amin of Hitler, bezorgde hem wel vele honderden boze brieven. Ja. Maar daar genoot hij alleen maar van. Want ja, hij had zijn punt duidelijk gemaakt. Wie achter een god aanloopt of achter een godsdienst aanloopt, die doet zichzelf tekort. Daar ging het hem eigenlijk om. Biografie begint natuurlijk bij het nest waar je uitkomt, hè? Dat was in zijn geval een vrome communistische familie. Ja, ik noem het een secte zelfs. Ja. Want het was wel een hele kleine club, die communistische partij. Dat heeft hem natuurlijk heel erg gevormd. Ja, dat heeft hem gevormd en ook problemen bezorgd. Hij schrijft, dan is hij nog jong, midden 20, eind van de oorlog. En dan schrijft hij dat zijn vader hem inwijdt in het marxistische geloof. Dan is hij een jaar of 8, 9, dan ligt hij ziek in bed. En dat geeft hem zo'n gevoel van isolement. Want zijn vader verdeelt daar de wereld in twee partijen. De communisten, dat zijn de goeie. En alle andere mensen, dat zijn de slechte. En hij heeft het noodlottige gevoel dat hij dus buitengesloten is van de normale wereld. En wanneer hij dat opschrijft, dan is hij nog gelovig communist. Maar toch heeft hij dat gevoel van isolement al heel erg ervaren. En wanneer die dan een aantal jaren later, zeg maar rond 1950... valt hij van zijn geloof, dan is hij eind 20. Dat is laat om voor even geloof ja, te vallen. Ja, beter laat dan nooit natuurlijk. Maar dan dat voelt hij echt als een bevrijding. Dan staat er een boos stuk in De Waarheid, de partijkrant van Marcus Bakker, tegen hem gericht. En dan zegt hij, ik hoor er niet meer bij. Wat een gevoel van bevrijding. Want hij werd echt geëxcommuniceerd door alle communisten. En dat waren er nogal wat. Dus door de CPN. Maar bij zijn academische carrière is gedwarsboomd door mensen die het hem dat kwalijk namen. Ja, bij benoemingen aan de Amsterdamse Universiteit was het een tijd lang gebruikelijk. Dat stond in de wet dat de Amsterdamse gemeenteraad het laatste woord had. Want het was een gemeentelijke instelling. En dan zie je dat de CPN-leden, en die waren er redelijk veel in die gemeenteraad, tegen hem samenspannen. Maar dat had op dat moment geen praktisch effect, want de beoogde kandidaat die was veel populairder bij de rest van de gemeente. Dus hij was het toch niet geworden? Hij was het toch niet geworden, maar het is wel typerend dat als zodra de CPN denkt hij zou het wel eens kunnen worden, dat ze dan in de partijpers en in de gemeenteraad stemming tegen hem maken. Maar goed, dat hoorde bij die Koude Oorlog. Hij was ook zeer gekant tegen wat hij dan noemde modieus links. Ja, daar was hij niet zo dol op. Harry Mulisch, die vaak stevig aanviel. W.F. Hermans, zijn naam viel net al, die viel hij bij met in die kwestie van het boycotten van Zuid-Afrika. Ja. Ja, dat vond hij zo bizar dat een gemeente, en dan nog ook een door de zijn geliefde PvdA gedomineerde gemeente, een groot schrijver als Hermans ging boycotten op grond van, nou, juridisch zeg maar zeer aanvechtbare argumenten. En hij had het niet zelf verzonnen, maar hij noemt dan Amsterdam Staphorst aan de Amstel. Ja. Waar dan wij zouden tegenwoordig zeggen, de deugdpolitie corrigerend optreedt tegen schrijvers. En daar gaat hij ook over in debat op de televisie en dergelijke. Hij is eigenlijk altijd, wat hij ook doet, waar hij ook over schrijft, het gaat hem altijd om kernwaarden zoals vrijheid van meningsuiting. Dat komt altijd weer terug. En niet zozeer de neiging om sowieso de kont tegen de krip te gooien. Ja, daar was hij wel dol op natuurlijk. Ja. Ruzies winden mij op, zei hij. Ruzies winden mij op. Ja, nee. Maar als hij in de gaten kreeg dat iets heel erg in de mode was, dan was hij natuurlijk bij voorbaat er al tegen. Epaté, bourgeoisie, dat was hem wel. Was hem wel toevertrouwd. Toch, hij heeft het wel vaak goed. Hij ziet al in 1979 dat het fanatisme er in de Sovjet-Unie vanaf gaat, omdat ze dissidenten niet meer zo fanatiek vervolgen. En dan trekt hij de conclusie, het vuur is eruit, de Sovjet-Unie, dat communisme, dat gaat vallen. Het regime is niet gezond meer, zegt hij dan. Want anders hadden ze die mensen wel opgesloten. Ja, maar ze dat heeft hij scherp gezien in 1979. Ja, dat was in die tijd tamelijk uniek. Vooral omdat iedereen dacht dat de Sovjet-Unie ook economisch een grootmacht was. En militair in die tijd zeer expansief. Afrika, Afghanistan. Maar het ging hem, en daarom dat is zijn scherpe blik. Geloven die mensen er zelf nog in? En wanneer je niet meer in staat bent om de kracht op te brengen om politieke tegenstanders te vernietigen, dan ben je ten dode opgeschreven. En hij vergelijkt het steeds met Franco-Spanje, waar dan geleidelijk steeds meer liberalisering komt en dan valt het op een gegeven moment om. Het is anders gegaan, het is niet geleidelijk gegaan, veel heftiger in 89-90. Maar dat het ten dode was opgeschreven, had hij goed gezien. Gerard komt er natuurlijk ook in voor, hè? Ja. De schrijver. Daar had hij een moeizame rol mee. Was dat nou afgunst? Ja, nou ja, ik heb zelf geen broer. Dus ik ben een beetje gehandicapt in van hoe ga je met broers om? Ja. Maar ik heb mij laten uitleggen door mensen die wel een broer hebben, dat er een rivaliteit is die gewoon natuurlijk altijd aanwezig is. Verscherpt in dit geval door het feit dat Gerard heel graag ruzie maakte. Daar is vriend en vijand het over eens. Als het ergens gezellig was, begon Gerard ruzie te maken. Want ja, gezelligheid, daar heb je niet zoveel aan. En Karel kon heel goed plaagstoten uitdelen. Hij wist precies waar die Gerard kon raken. Dat, ja. Na jarenlang broer zijn, weet je dat natuurlijk. Ja. Ja. En die combinatie, die loopt nog alles uit de hand. Maar en dan publiek, is er weer sprake van een breuk. Vaak wordt die geheeld, maar op een gegeven moment niet meer. Dan zijn ze totaal uit elkaar gegroeid. Heb je nou nog heel veel nieuwe dingen ontdekt over zijn leven? Er zijn natuurlijk wel eerder boeken over Karel verschenen. Ja, nou ja, Karel had een heel braaf, oppassend leven verder. Dus ik heb geen geheime vriendinnen of vrienden of whatever kunnen vinden. Wel dat hij door de BVD... Hij heeft een stevig BVD-dossier. Een centimeter of 10. Zijn hele actieve carrière als slavist, hoogleraar, activist voor Russische dissidenten werd hij door de BVD zeg maar gevolgd, begeleid. We zaten niet in zijn huiskamer af te luisteren, maar ze hielden zijn carrière in de gaten. Als hij een lezing gaf, dan was er alvast één kaartje altijd verkocht aan iemand van de BVD. Ja, ja. Dat ook, soms dan spreekt hij ergens. En dan lees je dat in dat BVD-dossier dat ik in de handen heb gehad. Of heb, nog steeds thuis heb liggen. Lees je dat daar een BVD-persoon is die dat doet. Ik heb ook kunnen vaststellen, er is een legendarische arrestatie van Gerard en Karel door de Gestapo in de oorlog. En niemand wist precies wanneer dat nou eigenlijk was. Gerard schrijft erover, Karel schrijft erover. Maar ik had het geluk dat de... Alle dagboeken van de Amsterdamse politiebureaus in de oorlog staan op internet. En na dagen, zo niet weken, doorspitten, heb ik het gevonden. Dus dat is ook een illustratie in het boek. Vind je, mooi moment. Willem, jij vindt natuurlijk dat Karel nog steeds gelezen zou moeten worden. Ja, maar dat is ook, terwijl ik hem las ik ook bijvoorbeeld mensen uit die tijd van Rudy Kousbroek bijvoorbeeld. Ja. En dan zie je dat Karel nog steeds volkomen helder en leesbaar is. Ook voor jongeren. Ik gaf vaak op colleges boeken van Karel cadeau aan de beste student of aan de slechtste student. Die kregen dan een prijs. Ja. Maar de mensen als Kousbroek en zo, die zijn eigenlijk verouderd. Dan denk je, jee man, schiet eens op. En dat gevoel van schiet eens op heb je bij Karel nooit. Het is nog steeds kraakhelder. En dat komt volgens mij... door twee dingen. Hij schrijft waanzinnig goed. En hij schrijft over tijdloze dingen. Hij gebruikt de actualiteit van die tijd voor een beschouwing over iets tijdloos. Vrijheid van meningsuiting. Tegen politiek geweld. Tegen terrorisme. Tegen de mensen die achter regimes als Mao, China of Fidel Castro's Cuba aanlopen. Die en dat zijn tijdloze dingen. Die zijn van waar nu. Moet je mee beginnen? Waar je mee moet beginnen? Nee. Hij had een geheime column, ik noem het een podcast, avant la lettre, op de Wereldomroep. En dat is gebundeld en dat heet Luisteraars. Ja. En op boekwinkeltjes te koop. Ja, De Zelfdenker heet het boek van Willem Melching. Over Karel van der Treven dus, uitgegeven door Prometheus. Dankjewel Willem. Wij zijn er doorheen. Hierna Frits Pits met De Taalstaat. Nieuwsweekend, een programma van Max. NPO Radio 1. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. 10 jaar, koning Willem-Alexander. De koning! WNL. In de kantine. Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag. In de kantine blikt vooruit op het koninklijk bezoek. Rechtstreeks vanaf het historische SS Rotterdam. Vanmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met een koninklijke in de kantine. Wie luistert, weet meer. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.